Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Маргарыта Латышкевіч. Трыснёг пад ветрам. Аповесць фэнтэзі. Больша нічога пэўнага не ведаў. Гэта стала зразумела яшчэ ў дзень, калі выпраўляліся разам са старой хальчай, мястэчка слыннага сваімі сталяварамі. Выехалі з гарадскіх варотаў пад шэрай імжачкай. Гольша круціўся ў сядле, моршчыўся, крывячы тонкія вусны, аглядаўся на чарацяныя стрэхі, быццам сумняваўся, ці варта ўвогуле ехаць. Эгле, праўда, не сказаў ні слова, насуперак звыклай сваёй завядзёнцы, маўчаў. І тое маўчанне, што павісла паміж імі, паміж парою гнядых коней, якія ўпарта мясілі дарожны бруд капытамі, тое маўчанне не было разняволеным, утульным, было змушаным. Гольша не ведаў нічога пэўнага і таму хваляваўся. І таму, каб хваляванне не выдаць, ўпарта падціскаючы вусны, маўчаў. Гольш страшэнна не любіў хвалявацца, зрэшты, як і заставацца ў мулкім няведанні. Эгла вывучыла яго за гэтыя 3 гады, досыць няблага. Таму кеміла, чаго можна чакаць ад гэтага жылістага, невысокага чалавека з рудаватымі кудзерамі, што пачыналі радчэць на макаўцы, з рудаватым жа шчацінем на запалых шчоках. Аднаго з пярэдніх зубоў яго бракавала. Гольша ў нос, некалі перабіты, глядзеў трохі на бок, а з-пад густых броваў бліскалі халодным блакітам разважлівыя вочы. Каб не гэтая ледзяная разважлівасць, касаваты Гольша, захутаны ў свой стары плашч, у заслужанай скураной курцы ды пацёртых нагавіцах, у шнураваных дарожных ботах, цяжкіх, як чалавечая доля, быў бы падобны да самага звычайнага валацугі. Хаця ў звычайных валацух на поясе не бывае важкіх ад мяча ножнаў або залатой княжай пячаткі ў кашалі за пазухай. Гольшавы чырвоныя пальцы, азяблыя ад імжачкі, мацней сціскалі аброць, а сам ён пахмурна, амаль з нянавісцю, глядзеў на прыдарожныя асіннікі. Чарацяныя стрэхі чарговай вёскі даўно схаваліся за пагоркамі, і вакол шырока раскінулася бязлюддзе. Дарога спускалася ў вільготную нізіну, якую трохі падтапіла нядаўняя паводка, і сям-там між тонкіх асін прабліскавала вада. Пафыркавалі коні, на гнядых баках жалезам пагруквалі шчыльна запакаваныя седлавыя торбы. Вецер нёс водар прэлага лісця і сырасці, мірнай пахі позняй восені. Эгла, патрэсваючы косамі, сабранымі на патыліцы, пазяхала. Можа, нават задрамала б у сядле, як прызвычаілася падчас доўгіх падарожжаў верхам, але Гольшаў неспакой патроху перадаваўся і ёй. Вязкае маўчанне прыгнятала, бо ажыўляла дзесь глыбока ўнутры няясную трывогу, а тая, патроху разрастаючыся, афарбоўвала сабою шэранькі дзень. «Добра», – працадзіў Гольша скрозь зубы на Эгліна кароткае паміж пазяханнямі пытанне. «Добра ўсё». Доўгае маўчанне падказвала. «Добра» насамрэч не было. Але націскаць на яго, хітрасцю вывуджваючы адказ, Эгла не стала. 3 гады побач з Гольшам, склізкім як тхор, навучылі яе цярплівасці. Таму, прыслухоўваючыся да трывогі, якая варочалася на дне свядомасці, сонная Эгла моўчкі глядзела на асінкі. Усялякая дарога, так вучаць дзяцей у горных плямёнах, заканчваецца раней або пазней. Мусіла закончыцца і гэтая. Да таго ж, і не распытваючы ўстрывожанага Гольшу, можна было пра тое сёе здагадацца. Скажам, з княжымі даручэннямі, аб якія чамусьці з вяльможных не хацелася пэцкаць рукі, яны звычайна выпраўляліся ў траіх. Значыць, Лагода, мажны і змрочны, наўмысна паехаў наперад, каб падрыхтаваць штосьці важнае для іх новага падарожжа. Пераняць якога балбатуна, зазірнуць у чарговы патайнік, выбіць з даўжніка патрэбныя грошы. Сам Гольша, па даўняй завядзёнцы, атрымаў яшчэ заўчора ліст з княжым наказам ды мапамі, аднак выглядаў настолькі неўпэўненым, амаль што разгубленым, быццам выпраўляўся зусім усляпую. Значыць, справа была дрэнь, нават калі параўноўваць з тымі ранейшымі. Але, праўду сказаць, за дрэнь і бруд шаноўны князь звычайна плацяць някепска. Эгла зноў пазяхнула, хаваючы рот даланёю. Звыкла правяла другой рукою па левым сцягне, крануўшыся апярэнне стрэлу калчані. Гэта трохі супакойвала, як усведамленне ўласнай сілы. Як усведамленне самасці, тонкі шрам цераз левае брыво, улітая пад скуру фарба знакаў роду на твары, светлыя косы, сцягнутыя шнурком на патыліцы, вочы колеру хмурнага неба над гарамі, адчуванне сябе. Бо яе вучылі абыходзіцца з лукам ледзь не столькі, колькі яна сябе памятала. Цецева пакідала сляды на ягленых пальцах, плечы лукаў, маленькага дзіцячага, старога матчынага, першага баявога, розных, многіх, суха парыпвалі, згінаючыся, і ўздыхалі, выпускаючы імклівы цяжар стралы. Стрэлы раз за разам цалялі ў галіны дрэваў, у яблыкі, у саламяныя і гліняныя мішэні, цалялі ў целы, звярыныя і чалавечыя, і ўяўная нітачка стрэлу абрывалася толькі тады. Адгукалася ўнутры самой эглы, не адчуваннем нават, ледзь чутным рэхам удару. Так разыходзіцца ад усплёску серэбранага плаўніка рабізна на вадзе. Добра жыць, як страла. Ляцець простым і ясным шляхам да акрэсленай мэты, да мішэні, біць без промаху ў дрэва, ў салом, у плоць, быць вастрыём разважлівай волі, не спыняцца і не задумывацца. У родным племені, праўда, на княжых наймітаў паглядалі скоса. Горцы заўжды былі нібы самі па сабе, паза сталічнай уладай, паза вугеркаўскім законам. Маці з пасіўленымі гадамі цяжкімі косамі, усё яшчэ станістая, хіба што трохі высахлая, заўжды бурчыць, знайшла, маўляў, занятак. Бурчанне, канешне, ніколькі не замінае ёй браць адэглы вугеркаўскае золата. Есці, як ні круці трэба, і ёй, і малому. Пра гэта маці таксама ніколі не забывае прыгадаць. Гэта ж твой сын. Яму ўсяго 4. Яго завуць Гэдмінам, як і бацьку. І вочы ў яго бацькавы, цёплыя, сінія, і зусім такія ж цёмныя бровы ў разлёт. Маленькі сінявокі Гэдмін досыць прахалодна сустракае эглу, якая на некалькі дзён прыязджае з грашыма ды падарункамі, раз на месяц-два. Нібы забывае, што раз, пакуль яе няма побач. Бацьку, які загінуў яшчэ да яго нараджэння, вядома, ён увогуле не можа помніць. Затое помніць эгла і не можа глядзець на сур'ёзны дзіцячы тварык. Таму стараецца не спыняцца, не задумывацца, не ўспамінаць. Але ў маленькага Гэдміна ёсць бурклівая старая, касматы ганчак і дзіцячы лук, з якім некалі забаўлялася эгла. Маленькаму Гэдміну дастаткова. Узгадываючы сына ў тварак, эгла глядзела на асіннікі і хмурылася. Ад маленькага Гэдміна нітачкі памяці няўмольна цягнуліся да ягонага бацькі, усмешлівага, моцнага, парывістага ў руках і ў словах. Сыходзіў тады, цяпер ва ўспамінах заўсёды сыходзіў, цаляючы усмешкаю цераз плячо. Расставаў у зімовай раніцы, у завей. «Добра быць стралою, бо стрэлы не сумняюцца». Не аглядаюцца, лятуць неабцяжараная памяццю. А памяць крышыцца, ломкая, як падступны азёрны лёд, і халодная, быццам вада ў горным возеры. Ад холаду памяці заўжды перахоплівае дыханне. Эгла таропка нібы похапка мацерла край вока кулаком. Пахмурны Гольша на яе не зважаў, сам утаропіўся ў зараснікі, думаў пра сваё. Так і ехалі па дарозе між асіннікаў, з ценем гор на засмужаным даляглядзе, з ценем памяці, які навісаў, нябачны над імі. Імжачка прыціхла, пасля зноў пачалася, набіраючы сілы. Падтопленая нізіна, зарослая асінамі, мінула, саступаючы месца камяністаму перадгор'ю, усё яшчэ зялёнаму быццам і некранутаму восенню. І тут, на раздарожжы, яны нарэшце прыпыніліся. Дарога, выгінаючыся быццам плечы баявога лука, распадалася надвое, плыла на захад і ўсход, абмінаючы наплывы скал. Хвоі ўзбягалі па касматых баках узвышша, учапляючыся карэннем за скалы, а далеч, захутаная смугой, накладалася на неба слаямі, цёмны грэбень суровай скальнай грады, за ёй частыя падсіненыя ўзгоркі, а за імі хісткія хвалі сырых туманаў. Над туманамі, схаваўшы вяршыню ў хмарным чэраве, быццам у шапцы, узвышаўся магутны буйтур. Пад самотным разложыстым дубам, што высіўся над скрыжаваннем, пасвілася пара коней. Тут жа стаяў, сплёўшы на грудзях цяжкія рукі, лагода. Наскрозь мокры дарожны плашч, добра патрапаны, як і ў Гольшы, абляпіў яго шырокія плечы. Мусіць, Лагода быў вымушаны чакаць тут досыць доўга. «Раней, бач, справіўся», — гукнуўся Волат, стрымана ківаючы Гольшы і Эглі. Цела ў яго было магутнае, непаваротлівае, настолькі налітае сілай, што падавалася, быццам яму цеснавата ў адзенні. Праўда, чыста паголеная галава з дрогкімі пухлаватымі шчокамі з гэтым целам не дужа стасавалася. Бясколерныя вочкі глядзелі з-пад белых броваў непрыязна, сурова, без ценю якой кольвік лагоднасці. А на левай шчацэ вусцішна барвовіў росчырк даўняга шрама, які адцягваў долу вугал тоўстых вуснаў. Мянушка Лагоды, вядома, была жартоўнаю і прыліпла да яго ці то княжай дружыне, ці то яшчэ раней. Сапраўднага яго імя Эгла не ведала, ды не дужа пра тое клапацілася. Выкрутлівы Гольша, мабыць, ведаць мусіў, бо любіў ведаць такія рэчы пра тых, з кім працаваў. Але калі ведаў, дык не ўжываў ці то па звычцы, ці то назнарок. Самому Лагодзе падобна было ўсё адно, як да яго звярталіся. А можа, і сам паспеў да мянушкі прызвычаецца. «Даставілі, значыць?» – глуха спытаў Гольша, прытрымліваючы каня. Лагода ўхмыльнуўся правым краем рота. «У найлепшым выглядзе», – працадзіў Гнюсава. І адступіў трохі ў бок, адкрываючы нешта, дакладней некага, між дубовых каранёў. Прыўзняўшыся на страмёнах, Эгла разгледзела толькі захутаную плашч скурчаную постаць. Таму здзівілася, пабачыўшы, як напяўся Гольша, быццам на вузкай лясной сцежцы напаткаў цмока. Лагода ж, азірнуўшыся на таго між каранёў, коратка і ўладна кіўнуў, і ў адказ, нібы зразумеўшы без слоў, постаць паднялася на ногі. Мажнога Лагоду досыць хутка пачыналі разумець без слоў. Таму Гольша часцяком выкарыстоўваў гэты рэдкі талент падначаленага, збольшага вядома, каб паразумецца з даўжнікамі вяльможных. Эгла грэбліва паморшчылася, заўважыла, як хіснулася постаць, вымушана выпростваючыся пад змрочным паглядам Лагоды. Пачула таксама слабы голас металу, так гучаць кайданы. «Брыда якая!» — сердзіта мовіла Эгла, адразу склаўшы ў розуме адно і другое. «Што, цяпер закладнікаў бяром? Не хапала яшчэ людзей выкрадаць». Яны паперакідалі за княжае золата немала бруду, але да непасрэдных забойстваў ды выкраданняў яшчэ не даходзіла. Прынамсі, наколькі тое было вядома Эгле, хаця яна, вядома ж, не распытывала. Гольша коротка зірнуў на яе, прыўзняўшы кусцістыя бровы, і нечакана усміхнуўся. «Хат, мілая!» – махнуў на яе рукою, спешыўшыся. «Не пераймайся ты так, да душы, гэта ж не чалавек!» «Чаго?» – недаверліва працягнула Эгла. Лагода насмешліва чмыхнуў. Усё яшчэ усміхаючыся, Гольша прухкім упэўненым крокам наблізіўся да маўклівай постаці пад капюшонам, паспешліва абабег паглядам і напаўголасу дзелавіта ўдакладніў Лагоды. «Халоднае жалеза?» «Казалі так», – абыякава гукнуўся Волат. «Чары свае смярдзючыя плесці не зможа», – казалі. «Галовы не затлуміць, як што, і не ўцячэ, нябось». «Добра», – прамармытаў Гольша і, кашлянуўшы, звярнуўся да постаці перад сабою. «Разумееш, што мы тут кажам, а, нелюдзь?» «Разумею», – адказаў за таго Лагода, храбуснуўшы кулакамі. «Разумею», – глуха гукнуўся палонны. «На якога чорта ён вам увогуле здаўся?» – не сцярпела Эгла. «Пра не людзей яна, вядома, чула пару-другую вусцішных казак пра дзікі гон, пра курганова поле і бязлітаснага белага князя, але ў казкі ды байкі не дужа верыла. Вопыт вучыў, што людзі куды страшнейшыя за ўсялякія казкі». «Такі вось княжы загад, мілая», – адказаў Гольша, не паварочваючыся, і ўсё, закінуўшы галаву, вывучаў таго, хто стаяў перад ім. «Там, куды мы сунемся, нелюдзь нам можа прыдасца». «Прыдасся? Га, нелюдзь». Гэтым разам не чалавек прамаўчаў. Гольша, чмыхнуўшы, рэзкім гукам сцягнуў з галавы палоннага капюшон. «Паглядзець бы хоць, што за пачвару такую нам падсунулі». Адно толькі... Ніякай пачвары там не аказалася, і ўхмылка ў Гольшы патроху паблякла. З выродлівай пачвары без чалавечага падабенства, напэўна, было б прасцей. Але твар у не чалавека, бледны з крывападцёкам на скуле ды падбітымі вуснамі, быў юначы, сточаным носам, з вострым падбароддзем, можа, нават гожы, каб не быў такі змучаны. Вочы, абведзеныя цёмнымі коламі, глядзелі ў бок і слаба свяціліся травяной зелянінай у колер сырога перадгор'я. З-пад зблытаных светлых валасоў відаць быў сіні аенчык доўгай завушніцы. «Саплівы зусім», – ацаніла Эгла з сядла, цокнуўшы языком. «Ідзе, як ён табе прыдасца, добня, яго ж ветрам хістае! Не твайго розуму справа!» – нечакана віскліва агрызнуўся Гольша і тут жа закашляўся, быццам саромеючыся віскату. Зірнуў з-пад ілба незадаволена на не чалавека, пасля на лагоду, выбухнуў гнеўна. «Чаго стаім, братачка? Не за стаянне плоціць, так ці не?» Лагода чмыхнуў і, нетаропка, перавальваючыся, скіраваўся да коней. «Байкі ўсё», – прагнюся на хаду, сплюнуўшы сабе пад ногі. «Што гэта ваяры ды чарадзеі? Падумаць, дык як людзі зусім, занадта нават». Апошняя прагучала адначасна з расчараваннем і самазадаволенасцю. Не чалавека заўважна перасмыкнула, хаця і любы чалавек, які з лагодай сутыкаўся, звычайна з тых сутыкненняў выносіў такія самыя ўражанні. «Пагавары мне тут», – працадзіў Гольша, косячыся на Волата. Зноў кашляну, кіўнуў не чалавеку. «Знакі-то ваше разбіраеш?» Той варухнуў бровамі, але прамаўчаў. Гольша прычакаў трохі, пакуль не стала зразумела, што адказу не будзе, махнуў рукой. «Жыць захоча, разбярэ», – спакойна заўважыў лагода, падводзячы коней. Аднаго з гнядых з любасцю патрапаў па шыі, пстрыкнуў другога па цікаўнай храпе, коней лагода заўжды шанаваў. «Ёлуп!» – злосна працадзіў Гольша. «А калі князевы шпегі нам падсунулі такога ж разумніка, як ты, адно нялюдскага, і якой халеры ты з ім настолькі блізка знаёміўся? Галава яго пакуль што патрэбная? Кеміш? Не?» Гаворачы, Гольша, барвовы ад злосці, нават падскочыў да лагоды. Гаварыў злосна, сціскаючы кулакі. Волат уважліва глядзеў на сухарлявага рудаватага чалавечка зверху ўніз. І на некі момант Эгле падалося, што цяжкі чырвоны кулак зараз абрынецца на Гольшаву лысаватую макаўку. Таму Эгла, пакашэчы, мякка саскочыла на зямлю і стала ля каня з рукою на прытарочаным да сядла луку. Лагода, слізгануўшы халодным паглядам па ўзверу Гольшавай галавы, гэты асцярожны, амаль бязгучны рух заўважыў. Ухмыльнуўся, пасля кароткай замінкі адступіў на крок. Бескалёрная лагода вывочкі сустрэліся з Эглінамі. «Ну, ты!» – вымавіла Эгла змрочна, аднымі вуснамі. «Ну!» – мовіў лагода прымірэнча. «Хай нелюдзь ведае, хто галоўны». «Гэта і табе не пашкодзіць», – сурова адрэзаў Гольша. «Ведаць, хто тут галоўны, так ці не?» Лагода крыва ухмыльнуўся і ажно занадта пакорліва нахіліў галаву. Звадка, здаецца, развеялася сама сабою, гэтак жа імкліва, як выбухнула, і Эгла з палёгкаю перавяла дыханне. Той, нялюдскі хлопчык, па-ранейшаму абыякава глядзеў у бок. Гольша пакасіўся на яго, зноў кашлянуў і загадаў сярдзіта, звяртаючыся адразу да ўсіх. «Няма як час марнаваць! Ходу!» І напаўголасу адной Эглі. «А ты? Ты прыглядзі за...» Дагаворваць не стаў, толькі выразна пакруціў носам. Эгла адказала адно кароткім кіўком. За 3 гады звыкла выконваць ягоныя распараджэнні. І разумець без слоў таксама неяк прывучылася. Так што яна падвяла аднаго з лагодавых гнядых да «не чалавека», запытала з сумневам. «Сам ехаць зможаш?» Той зноў не адказаў. Па твары незразумела было нават, ці пачуў увогуле, настолькі адсутным позіркам глядзеў у сырую траву. Эгла, павагаўшыся, злёгку кранулася ягонага локця. І толькі тады заўважыла, як нехта з князевых умельцаў прымудрыўся закаваць не чалавеку рукі, ажно пад металам спрэс былі незагоеныя раны. Скура на тонкіх запясцях, наколькі відаць было, патрэскалася і крывіла, і рукі ўсе ў цёмных пацёках дрыжалі. Яна злосна тарганула ротам і так жа злосна гукнула Гольшу. «Зняць!» – працягнуў той, паўтараючы Эгліну прыдушаную ад гневу просьбу, а задачына пачухаў рудаватую патыліцу. «Усе горцы дурныя такія, ці толькі ты адна?» – насмешліва пацікавіўся лагода, які паспеў усесці верхам. «То ж самае сапраўднае халоднае жалеза, адзінае ад іхніх чараў абарона. Здымі, ага!» «Нам, калі на тое, ягоная галава патрэбная, не рукі!» – дадаў Гольша суха і паціснуў вусны, усім выглядам паказваючы, што гаварыць болей няма пра што. Эгла вылаялася шэптам, прыгадаўшы старых горных боствоў. Лагода на яе бездапаможную лаянку адказаў кароткім сытым смяшком. «Пяшчотная якая!» – заўважыў. не раўнуючы, пані вяльможная. Давялося акуратна ўсаджваць не чалавека ў сядло, спадзяючыся, што той утрымае такі павады ў скалечаных руках і не паляціць носам у зямлю на бліжэйшай купіне. Падумаўшы, свайго каня Эгла наўмысна пусціла побач, каб сачыць і калі што падхапіць. Нарэшце рушылі, цяпер ужо ў чатырох. Праўда, нядобрае маўчанне, якое атачала Гольшу і Эглу па дарозе са старой хальшы, нікуды не падзелася, толькі разраслося, умацавалася. Кусаў вусны задуменны Гольша, уважліва прыглядаючыся да ваколіц, нібы параўноўваючы скалады ўзгоркі з тым, што бачыў на князевай мапе. Эгла хмурылася, а не чалавек, невідушчымі вачыма глядзеў на дарогу перад сабою. Бадай, адзін лагода пачуваўся досыць няблага, нават пачаў ціхутка насвістваць легкадумную песеньку. Праўда, Гольша, азірнуўшыся, сярдзіта шыкнуў на яго, і Волат, ухмыльнуўшыся, сціх. Справа і сапраўды была дрэнь. Недарэмна Гольшу па дарозе з хальшы так курчыла. Адна рэч, калі князь загадвае перахапіць ганца з весткамі ад аднаго з выкрутлівых магнатаў, ці вытрасці з нахабнага войта належныя грошы, ці прыстрашыць каго з гандлярскай гільдыі. А вось цягацца па бязлюддзі з нечалавекам, і хто яшчэ ведае, дзеля якой патрэбы, гэта ж зусім іншае. Да і кайданы з халоднага жалеза, спрактыкаваны кат кшталту лагоды, прыстаўлены да палоннага. Эгла паморшчылася, сутаргавата павяла плячыма. Чалавек гэта ці не, а неяк занадта. Спахмурнелая Эгла раз-пораз паглядала на нечалавека і ўсё думала пра раны ў яго на запясцях. Пра халоднае жалеза ёй некалі даводзілася чуць, быццам яно выцягвае ў нелюдзей і чары, і сілы, нават само жыццё. І кайданы ўяўляліся ёй агромністымі надзьмутымі п'яўкамі, прыстаўленымі да, як ні круці, жывой істоты. Яшчэ месяц таму яна сварылася, адбіраючы ў малога Гэдміна сініцу. Малы знайшоў тую, мабыць, памятую коткай, ачмурэлую дзесь у кустоўі каля хаты і пасадзіў пад кошык, каб была свая, каб жыла дома. Так захапіўся думкаю, што тупаў нагамі і сярдзіта роў, пакуль Эгла выпускала птушку і строга выгаворвала: «Нельга жывое дыханне мучыць». Той, хто адвечна сыходзіў у завею спаміну, сказаў бы менавіта так. А цяпер вось выходзіла, быццам тады нахлусіла і маленькаму сур'ёзнаму хлопчыку, і таму, хто цяпер жыў адно ва ўспамінах, і самой сабе. І Эгла крывілася і напаўголасу згадвала старых горных боствоў. А дарога ішла далей, працінала змятыя прымаразкамі травы перад гор'я. Гольша, на дзіва засяроджаны, вёў іх досыць упэўнена. Да аднаго раздарожжа, да другога, між абветраных скал, між сцен стромкіх хваін. Князевы мапы Гольша, вывучыўшы як след, заўжды спальваў і кіраваўся заўжды па памяці, але на эглінай памяці не памыляўся ні разу. Туманная далеч раздавалася ў шыркі, абрастала новымі і новымі даляглядамі, не набліжаючыся, адвечна ўнікаючы. Доўга цягнуліся закінутыя прасёлкі, а пасля пацягнулася бездарожжа. Сонца ўжо даўно прамінула поўдзень, калі каляіны пад капытамі коней змяніліся травамі, касматымі купінамі, на якіх спачывалі пярэстыя ястрабкі, ды рэдкімі россыпамі камянёў. Рачулка, заглушаная рыжым трыснягом, несла свае хвалі насустрач ім, то набліжаючыся, то аддаляючыся, хаваючыся за частым асіннікам. Агромністы буйтур амаль цалкам схаваўся пад хмарным радном, за пералівістай заслонаю ліўняў. Адно цень вялікай гары яшчэ вымалёўваўся над сінімі грэбнямі горных пушчаў. Прыглядаючыся да гэтай далёкай сіні, Эгла прыгадвала, што пачула ад Гольшы яшчэ заўчора – драбязу, крупінкі, абрыўкі вестак да распараджэнняў ад князя. Ані ёй, ані лагодзе, ані яшчэ каму з наймітаў Гольша ніколі не раскрываў дэталяў такіх загадаў. Меней ведаеш, лепей спіш, так ці не? За 3 гады Эгла звыкла ў гэта верыць. Звыкла быць зброяю ў чужых руках, стралой спушчанай з цецівы. А зараз задумалася, напружвала памяць, спрабуючы скласці хоць нешта з Гольшавых абмовак ды паківанняў, спрабуючы зразумець, што можа чакаць наперадзе і навошта князю ды Гольшы здаўся не чалавек. Але сцяміць не атрымлівалася, як яна не намагалася. Хутка рачулка ў трысняговай поўсці заступіла ім шлях па бездарожжы. Тут, у сырой лагчыне, яна спускалася, імкліва падаючы са скалістых горных адрогаў. На беразе яны прыпыніліся, селі адпачыць на пляскатых камянях, слухаючы, як шэпчуцца пад дотыкамі ветру сухія трыснягі. Эгла, гледзячы на рыжыя хвалі сцяблін над водную рабізнай, згадвала маці. Не цяперашнюю, старую, сохлую, з горкімі складкамі ля рота, а колішнюю, маладую. Маці вучыла эглу зусім яшчэ дзяўчо паляваць з лукам, і яны такім жа восеньскім днём ішлі па беразе далёкай ракі, і так жа хваляваўся трыснёг. «Паляўнічы чытае знакі паўсюль», — гаварыла маці. «Шолах трысця пад ветрам — таксама знак, папярэджанне». Тады, быццам сатканы з шолахаў і шэптаў трысця, насустрач ім выйшаў, цяжка пераступаючы тонкімі нагамі, гарбаты лось. Эгла зірнула на рыжыя трыснягі пад пясчанымі абрывамі і здрыганулася ад нечаканасці. З хістання і шолахаў вынырнулі і імкліва сталі на крыло дзве ці тры качкі. «Тлустыя», — заўважыў Лагода, прасачыўшы, як птушкі знікаюць за шатамі хвой. «Іншым разам падстрэлілі б, можа, на полюку». «Можа», — без асаблівай ахвоты гукнулася Эгла, а сама зноў глядзела на сцяну трыснягу, глядзела з нейкім дзіўным, вусцішным нават, незразумелым ёй самой чаканнем. Гольша тым часам прайшоў трохі вышэй па цячэнні, учэпістым позіркам акідваючы наваколле, валуны і абточаныя вадою скалы, сцяну хвояў на тым беразе, рэдкія сырыя карчажыны. Па гэтым ніжэйшым беразе сям-там бачныя былі востраверхія каменныя пірамідкі, быццам пазначалі пракладзеную некалі, а цяпер даўно забытую сцежку ўздоўж гаманкой вады. Сякая такая сцежка, зарослая, закінутая, сапраўды знайшлася. З берага караскалася вышэй, доўга кружыла сярод рыжай ігліцы, сярод барвовага кустоўя бружмелю. Коні пафыркавалі, прынюхваліся да сырога ветру, неспакойна закідвалі галовы, мабыць, прачувалі блізкую непагадзь. Увабранае ў хмарнае радно неба патроху згасала, змрок паступова напаўзаў, сачыўся між хвояў да буралому, між сухіх калючых зараснікаў, між рыжых хваляў трыснягу над стылай вадой. «Ранавата для начлегу», – стрымана адказаў Гольша на Лагодава пытанне, калі вярнуўся. «І яшчэ колькі вёрстаў да захаду паспеем зрабіць». Лагода скрывіўся незадаволена, але змоўчаў. Таксама звык з Гольшам не спрачацца. Адно зірнуў на Эглу, звузіўшы бескалёрныя вочкі. Маўляў, а ты што скажаш? Эгла, паціснуўшы плячыма, каўтнула вады з біклашкі на поясе. Павагаўшыся, працягнула біклашку не чалавеку. «Клапатлівая, бач ты!» – гнюсава прагаварыў Лагода, скалячыся. «Цябе не спытала», – адрэзала Эгла і злёгку штурханула біклашкай не чалавеку ў плячо. «Выпі, ну! Як там цябе? Палепшае». Нечалавек здрыгануўся, быццам вярнуўся ў прытомнасць. Часта заміргаў, зірнуў на біклашку, на эглу, ледзь заўважна пахітаў галавой. «Грэбуе, бач!» – пераклаў Лагода і засмяяўся. Гольша ўзяў эгліну біклагу, адпіў, ацёр вусны даланёю. І тут жа, збялеўшы, выпусціў біклашку з рук на камяністы рачны бераг. Над ракою, над хвоямі, над зацягнутымі непагадзю далячынямі разнёсся пранізлівы, з хрыпам і віскатам адначасна крык. Пакаціўся множачыся каменным рэхам. Сціх. «Гэта што яшчэ?» – гучным шэптам спытаў Гольша у густой і вусцішнай цішы, што атачыла іх. Лагода, рэзка падскочыўшы з валуна, аглядаўся, і тоўстыя пальцы яго сцяліся на дзяржальні агромністай булавы. «Жывёла якая!» – працадзіў Волат. «Можа, рысь, ці, можа...» Лагодавы згадкі перарваў мяккі смяшок. Эгла, якая падбірала сваю біклашку з каляровага жвіру ля вады, здзіўлена падняла вочы на не чалавека. Той, усміхаючыся падбітымі вуснамі, хітаў галавою. «Што смешнага знайшоў, нелюдзь!» – вызверыўся Лагода, надзьмываючы дрогкія шчокі, наліваючыся злосную барваю. «Гэта не жывёла», – мовіў не чалавек глуха. Лагода, вылаяўшыся, рвануўся наперад, схапіў таго за каўнер і трасянуў як шчаня. «Шо ты тут яшчэ вярзеш, сучын ты?» Крык прагучаў зноў, і ўспуджана заржалі, забіліся коні. Эгла, выпрастаўшыся, трывожна прыслухоўвалася да наваколля, і, падалося ёй, пачула, як з натугаю патрэскаваюць дальнія зараснікі, быццам таропка прадзіраецца скрозь іх штосьці вялікае і моцнае. «Здаецца, гэтым разам бліжэй», – прагаварыў з ніякавелы Гольша. Лагода, які так і замёр, толькі вылаяўся і адштурхнуў ад сябе не чалавека. Той адляцеў на крок два, але ўтрымаўся на нагах. Зірнуў на бледнага Лагода, ўсё яшчэ мякка усміхаючыся. «Ведае», – падумала Эгла, утаропіўшыся ў вусцішна спакойнага не чалавека. «Ён ведае, што тут блукае ды крычыць. Ведае, што гэта не жывёла. Ведае, напэўна». І ад усведамлення гэтага ўпэўненага ведання ажно дрыжыкі прабіралі, болей нават, чым ад пранізлівага крыку, які захлынаўся хрыпамі ды стогнамі. «Няма часу», – ломкім голасам мовіў Гольша. «У нас князева даручэнне, так ці не? Варушыся, Лагода! Эгла!» Яна згодна кіўнула, неслухмянымі пальцамі прымацоўваючы біклашку на пояс. Жудасны лямант усё яшчэ перакатваўся ўнутры яе. Лагода рыкнуў штось неразборлівае, але напамін пра князя, ягоныя даручэнні ды княжае золата вярнулі Волата ў прытомнасць. «Ды гэта рысь, небось», – мовіў ён, падазрона косячы вокам на не чалавека. «Шоў я тут трапляюцца такія, агромністыя, людажэры». І коратка, без замаху ударыў булавою паветра, нібы паказваючы, што будзе з любым людажэрам, калі толькі насмеліцца да іх сунуцца. «Калі не жывёла», – няголасна пацікавілася Эгла, калі яны ўчатырох рушылі верхам уздоўж ракі. «Калі не жывёла, дык што?» Як і раней, яны з нечалавекам ехалі плячо ў плячо. Ён, абвёўшы абыякавымі вачыма камяністы бераг, зірнуў на Эглу з-пад зблытаных светлых валасоў. «Штосьці нежывое», — адказаў ціха, — «і не мёртвае». Эгла чмыхнула недаверліва і болей распытваць не стала. Куды больш зручна было меркаваць, што вакол блукае агромністая горная рысь. Маці калісьці расказвала, быццам некалі толькі такія і вяліся, велічэзныя і клатыя. Цяпер, калі людзі шырэй рассяліліся, горныя рысі сышлі вышэй, ледзь не пад самыя снегавыя шапкі, але ў галодныя гады спускаліся амаль што да самых сяліб, зносілі авечак з пашаў. Год таму і пастушка загрызлі. Сцежка, што цягнулася ад ракі, раней ледзь заўважна і пазначаная толькі грубымі каменнымі пірамідкамі, патроху станавілася ўсё больш выразнай, падымалася вышэй, караскаючыся на гару. З'яўляліся на скалах крэсы і дзіўныя знакі, выявы касматых зорак, звяроў і птушак, глыбока ўрэзаныя ў заімшэлыя камяні. Сонца апускалася ўсё ніжэй, над вадою павольна ўздымалася, цякла, быццам малочная рака, мулкая смуга. Гольша, не спыняючыся, загадаў запаліць паясныя ліхтары і сам тут жа зачыркаў крэсівам. Эгла, асцярожна запаліўшы свечку за шклом, прымацавала ліхтар да пояса. Коні раздзьмувалі трапяткія ноздры, стрыглі вушамі, успуджана прыглядаліся да туманных хваляў, касілі вільготнымі вачыма кудысьці за дрогкімі коламі святла. Эгла таксама зірнула туды і няголасна ўскрыкнула. Над бліжняю каменную пірамідкай успыхнуў і затанчыў у паветры яркі зялёны агеньчык, а за ім яшчэ адзін і яшчэ, праразаючы туманнае покрыва, пазначаючы сцежку. Быццам агні перагукаліся між сабою, устрывожана перагаворваліся. «Усё, маці наша літасцівая», – забабонна гукнуўся Лагода, які ехаў апошнім. «Гэта ж агні мёртвых! Самае, значыць, праклятае месца!» Эгла кашлянула ў кулак, хаваючы смяшок. Ёй ніколі не прыйшло б у галаву, што Лагода, аказваецца, набожны і ў патрэбе стане звяртацца да каго-кольвік са светлых боствоў. «Ціха там!» – змрочна кінуў цераз плячо Гольша. Гэты не верыў ні ў неба, ні ў бездань. «Што ты як баба, даль бог? Падумаеш, агні! Не з'едуць жа яны цябе, так ці не?» Прысаромлены Лагода адно прабурчаў неразборлівую лаянку. Эгла кратком зірнула на не чалавека. «Хто-хто, а адзін з курганавага люду, – думалася ёй, – мусіў бы радавацца рухомым драбочкам святла. Такія агеньчыкі, – маці Эглі расказывала, – то агні чараў, агні не людзей, пастаўленыя імі, каб бараніць іхнія святыні. Але не чалавек, як ні дзіўна хмурыўся і паглядаў на агні ля сцежкі насцярожана, ледзь не ўспуджана, а можа нават і падазрона. «Што ж ты, – мовіла Эгла да яго, – святыні свае не шануеш, ці што?» «Гэта не святыня», – глуха адказаў не чалавек. Эгла, якая на адказ зусім не разлічвала, прыўзняла бровы. «А што ж тады?» Не чалавек адказаў словам на сваёй мове і апусціў павекі. З-пад капытоў эглінага каня вынырнуў новы агеньчык, дзынкнуў, ускараскаўся, расплёскваючы зялёныя іскры на вяршыню каменнай пірамідкі. Лагода ззаду зноў горача паклікаў усё маці, праўда, цяпер шэптам. Ужо добра сцямнела, калі з туману паступова выплылі няясныя абрысы стрэхаў да частаколу, скажоныя змрокам. Эгла спачатку ўзрадавалася, бо тое было хоць нейкае сведчанне чалавечай прысутнасці ў гэтым дзікім краі. А пасля зразумела, гэта не селішча, не вёска або хутар. Проста колькі кінутых паўразбураных пабудоў, пачарнелых ад часу і сырасці, густа зарослых кустоўем ды маладымі хвойкамі. Калі тут некалі і жылі людзі, дык даўно сышлі, і лес адваёўваў сваё. Шахта калісь была, патлумачыў Гольша, калі яны прыпыніліся ля аднаго з перакошаных хлеўчыкаў. Яшчэ за часам старога князя, да вайны. Няўжо, недаверліва працягнула Лагода, не без цікаўнасці аглядаючыся. І што здабывалі? Золата? Апошняе слова Лагода вымавіў з салодкім прыдыханнем, як маладзенькае дзяўчо імя каханага. Гольша засмяяўся. «Можа быць і золата, хто тут скажа?» – адказаў, паціснуўшы плячыма. Па тоне ягонага голасу было зразумела, хто-хто, а Гольша якраз такі ведае, што гэта за шахта. Гольша заўжды быў аматар ведаць болей за іншых. Эгла паморшчылася, трасянула косамі, а Гольша працягваў паўсур'ёзна, паўнасмешліва. «Заўважай, Лагода, заўважай. Раптам усё-такі адшукаеш, што цікавае». Бо нашая справа якраз шахту і праверыць. Нешта ж там ёсць, напэўна. Лагода, не ўражаны ні на дробачку, расчаравана сплюнуў сабе пад ногі. Лезці пад зямлю яму, падобна, не дужа хацелася, нават дзеля золата. Ды і не яму аднаму, калі на тое. «Хіба мы землякопы?» – хмурна падала голас Эгла. Гольша зноў засмяяўся і спешыўся. Пачаў сцягваць з каня грувасткія седлавыя торбы. Жэстам загадаў Лагодзе дапамагчы. «Мы, мілая, — прагаварыў Гольша стрымана, — княжыя выведнікі, так ці не? Наша справа — даведвацца, а капаць іншыя будуць, не сумнявайся». «Дзіцячая справа», — бурчаў Лагода, цягаючы торбы. «Прыйсці, паглядзець, грошы атрымаць». Гучала на эглінгуст сапраўды неяк, ажно занадта проста, дабрацца да шахты ды зрабіць агледзіны. Звычайна шаноўны князь прыдумляў нешта больш складанае, але распытаць не было як. Да таго ж Гольша, як ні прыспешваўся дзеля князева загаду, не рызыкнуў лезці ў шахту ў цемры. «Ступіш не туды, паляціш, дык і костак не збярэш, так ці не?» Спрачацца з ім ані Лагода, ані Эгла, вядома, не сталі. Таму, параіўшыся, вырашылі заначаваць у адной з адрын, што выглядала больш надзейна, непадалёк ад цёмнага зруба студні. Дашчаныя сцены або дзіравы дах, вядома, не давалі асаблівай абароны ад холаду да дажджу. Ад земляной падлогі, ад ляжалага сена, ад нагрувашчаных бочак і зламаных скрыняў цягнула сырасцю, гніллю, занядбанасцю і павольным паміраннем. Але будынак, які б не быў ля дашчы, а ўсё-такі адмяжоўваў ад хвояў і дзікіх скал са старадаўнімі малюнкамі. Адмяжоўваў і ад таго, што блукала між імі, чым бы яно насамрэч не было. Найперш уладкавалі коней, тут жа за зручную загарадкай. Пакуль Эгла і Гольша, паскідаўшы плашчы, разбіралі збрую ды сякія такія прыпасы, Лагода спрабаваў запаліць вогнішча. Спрабаваў і на ўсе коркі лаяўся, бо адсырэлыя дошкі з бліжняга плоту гарэлі кепска, адно густа дымілі. «Каб цябе!» – працадзіў Лагода, падымаючыся на ногі. «Пайсці хіба ламача пазбіраць, ці лапніку хоць пакалеем тут уночы?» «Далёка не адыходзь», – папярэдзіў Гольша. «Тут, кажуць, вакол розныя ахвотнікі капаліся пасля таго, як шахту замкнулі. Зваліся ў яміну якую, да раніцы шукаць не будзем». «А мо і зусім не будзем», – з'едліва чмыхнула Эгла. Лагода, скрывіўшыся ў кіслай усмешцы, адмахнуўся. Паправіўшы ліхтар на поясе, сышоў і ў 2-3 крокі знік у цемры. Эгла паглядзела на густы змрок за варотамі адрыны і міжволі прыгадала той вусцішны крык, што пачулі на рачным беразе. Ад аднаго ўспаміну зрабілася надзіва няўтульна, і Эгла кранулася апярэння стрэл у калчане, нібы шукаючы падтрымкі. Не чалавек сядзеў трохі ўводдаль і таксама ўглядаўся ў змрок за варотамі. Твар у яго быў белы, а на скулах з'явіліся пляміны нядобрага румянцу, быццам ад гарачкі. Эгла імгненно успомніла пра жалезныя кайданы і скалечаныя запясці і нахмурылася. Гольша якраз чухаў патыліцу над вядром з вадой, прынесеным ад студні, прынюхваўся, спрабуючы зразумець, ці можна яе піць. Вады ў біклагах у іх пакуль ставала, але разважлівы Гольша, як звычайна, хацеў прыберагчы назапашанае. «Ён табе, кажаш, патрэбны?» – спытала Эгла, узяўшыся ў бокі. «Не, чалавек гэты, каб знакі разбіраць розныя». «Вядома, мілая», – рассеяна адказаў Гольша і, таргануўшы вуснамі, з месціва вядра выліў. «Ад халера! Уяві, мерцвячынай смярдзіць!» «Ён памрэ», – мовіла Эгла, – «калі не зняць жалеза. Ты гэтага хочаш?» Гольша закаціў бы ў вочы, але Эгла паўтарыла яшчэ раз з націскам. «Ён памрэ!» За ўсе 3 гады яна досыць рэдка настойвала на нечым так упарта, таму Гольша, прыкінуўшы нешта ў галаве, пагадзіўся прыгледзіцца да нечалавека сам. І, прыгледзіўшыся, застаўся незадаволены. Яму абяцалі, быццам халоднае жалеза толькі нялюдскія чары адсячэ. Яму абяцалі, каб для бяспекі толькі. Не ставала яшчэ, каб нелюдзь падох, так і не прыдаўшыся. Не ставала яшчэ, каб яны дарэмна сюды цягнуліся, каб пасля галовы паляцелі, і яго, Гольшы, галава першую тады зваліцца. У вяльможнага князя расправа кароткая, шусь, і няма чалавека. Эгла змрочна слухала ягоныя скаргі ды праклёны, скрыжаваўшы на грудзях рукі, і адказала адным словам: «Ключ». Сярдзіты Гольша таргануў ротам, абмацаў сябе і, вывудзіўшы з-за пазухі дробны жалезны ключык, з сілай шпульнуў ёй. «І глядзі мне», – мовіў злосна, – «калі такі падохне, з цябе спытаю, што раней нічога не сказала. Ясна, мілая? Так ці не?» «Ясна», – азвалася Эгла і прысела на кукішкі побач з нечалавекам. Той зірнуў мутна і злёгку паморшчыўся, калі Эгла асцярожна ўзяла яго за руку, нацягнуўшы жалезны ланцуг. Ключ павярнуўся ў замку раз, другі, і кайданы ўпалі на земляную падлогу. Эгла таропка растрыбушыла паясную торбу, выбраўшы тое-сёе са звычайных сваіх дарожных запасаў. Зубамі выцягнула корак з пляшачкі, поўнай мачаных зёлак, пацягнула са скрутку палосы чыстага палатна. Нечалавек прыкусіў вусны, каб не ўскрыкнуць, калі Эгла абцерла зеллем яго скалечаныя запясці. «Зажыве», – паабяцала яму Эгла дабрадушна, зацягваючы вузлы на перавязках. «Нічто». Нечалавек паглядзеў на перавязаныя рукі і варухнуў бровамі, здаецца, сумняваўся. І тут жа войкнуў, збольшага, напэўна, ад нечаканасці, калі няўмольная Эгла кранула намочаным у зелі палатном ягонай скулы і падбітых вуснаў. «Пячэ, ясная справа», – паразумела кіўнула Эгла, прыбіраючы свае нехітрыя запасы. «Ведаю, што пячэ, як трасца, значыць, лечыць». Асабліва лепей чалавек не выглядаў, і пляміны нядобрага румянца па-ранейшаму гарэлі ў яго на шчоках. Але дыхаць стаў вальней, і нават звузіўшы вочы, зазірнуў Эгле ў твар, быццам толькі заўважыў. З высілкам разляпіў вусны і спытаў ціхутка, так, каб не пачуў заняты пакункамі з жалезам Гольша. «Чаму? Чаму ты ўвогуле тут? З гэтымі?» «Таму», – нехаця адказала Эгла, падымаючыся на ногі, – «нам князь хораша плаціць, толькі ўсяго». Нечалавек няпэўна пахітаў галавой. «Ад таго», – ён вачыма паказаў на Гольшу, – «пахне хлуснёй, ад іншага – смерцю. Лепей бы табе вярнуцца дамоў, да старой і малога, пакуль можна». Эгла задыхнулася, міжвольна адступіла назад, сэрца ў яе прапусціло ўдар. Хіба згадвала яна вось цяпер, пакуль ехалі, пра маці або маленькага Гэдміна? Што з Гольшам, што з Лагодам, яны добра, калі парой слоў абмяняліся па дарозе сюды, ды і сяброўскай гутаркі паміж імі і быць не магло. Але тады... «Адкуль ты можаш ведаць?» – разгублена прамармытала Эгла, углядаючыся ў ясныя зялёныя вочы. Гольша гукнуў яе па імені, нешта спытаў, і толькі тады яна сабралася з думкамі, павярнулася няўклюдна, непаваротліва, быццам драўляная лялька. Гольша паўтарыў пытанне, але Эгла чула яго нібы з-пад вады, і ўсё думала і не магла зразумець, і замест якога кольвек адказу толькі бездапаможна разявала рот. Вароты ад рыны, што стаялі прачыненымі, раптам са скрыгатам раз'ехаліся ў бакі, ляпнулі так, што задрыжалі сцены сырой будыніны, захваляваліся, захраплі, патрэсваючы галовамі уладкаваныя ў дальнім куце коні. Гольшаў ліхтар, які той паставіў на падлогу, каб латвей было ўладкоўвацца на ноч ды разбіраць торбы, перакуліўся і пагас. Трывожна забіўся агеньчык у ліхтары на эгліным поясе. Затанчыла няўстойлівае кола святла вакол яго, а Гольшаў твар на самай мяжы гэтага кола выцягнуўся, завастрыўся, скамянеў. «Зараза!» Гольша дарэмна спрабаваў выкрасаць агонь, і ягоныя рукі раз-пораз выхоплівала рэзкую ўспышку святла, якая тут жа згасала. Вароты зноў зайшліся скрыпам, і ў адрыну ўляцела нешта захаканае і велічэзнае. Гольша імгненна адкінуў крэсіва і пацягнуўся быў да ножнаў, але Эглін ліхтар выхапіў з цемры постаць лагоды, бледнага і раззлаванага, без плашча і без ламачча. Булаву, якая зазвычай спачывала ў волата на поясе, ён зараз сціскаў руцэ. Другая рука ў яго бездапаможна абвісла, і парваны рукаў ад сырэлай падшыванай курткі набрыняў ільсняную чарнатой. «Гэта не рысь!» – выгукнуў лагода і па ваўчынаму ляснуў зубамі. Абвёў круглымі вачыма прыціхлы Гольшу і Эглу і паўтарыў, аблізнуўшы сохлыя вусны, цішэй. «Гэта не рысь!» У Гольшы таргануўся кадык, гэта ён шумна пракаўтнуў камяк у горле. Пасля пакасіўся на Эглу, і паразумеліся яны без слоў. Удваіх, не згаворваючыся, кінуліся да варотаў адрыны, звялі створкі разам ды замкнулі на цяжкую драўляную засаўку. Гольша правёў па засаўцы рукою, быццам упэўніваўся ў яе трываласці. Лагода, усё не выпускаючы булаву з рукі, цяжка апусціўся на бочку побач з уваходам. Сядзеў, аддыхваючыся, глядзеў круглымі вачыма ў цёмны кут. Нават не міргаў, здаецца. Хваляваліся і падавалі тоненькія ўспуджаныя галасы коні. Кола святла адэгленага ліхтара ўсё яшчэ злёгку хісталася, і ад гэтага падавалася, быццам ходырам ходзяць сцены. Імжачка, што перарасла ў дождж, драпала тонкімі кіпцямі кропель па даху, і сям-там на падлозе пачалі збірацца лужыны. «Не», – хрыпла адказаў лагода на Гольшаў асцярожны роспыт. «Не, ўсё маці літасцівая, не рысь, не ведаю, што гэта, не ведаю». «Што ты бачыў?» – паўтарыў Гольша павольней, ледзь не па складах. Голас у яго зрабіўся іншы, сталёвы, халодны, і ў твары таксама звычайнай уяўнай мяккасці не засталося. Эгла запаліла свечку ў кінутым ліхтары, паставіла ля ног лагоды. Зноў выцягнула з паясной торбы разразанае палатно ды зёлкі, кранулася толькі пляча волата, і той адхіснуўся, падскочыў. «Ты лепей спытай», – загаварыў горача, паказваючы на задачанага нечалавека булавою. «Ты лепей у яго спытай, спытай у яго, пра што такое ён гаварыў. А ён жа гаварыў, Гольша, тады ля рэчкі, ён…» Эгла азірнулася на нечалавека, але той сядзеў моўчкі, прыплюшчыўшы вочы. «Можа, спаў?» «Ён жа гаварыў, гаварыў! Сцішся, дурань!» – перарваў лагоду Гольша і гідліва паморшчыўся. Злавіў Эглі на задачаны позірк і спытаў, варушачы адно самым краем вуснаў. «Ёсць жа ў цябе, напэўна, штосьці, каб…» Гольша звузіў вочы і коратка зірнуў на лагоду, які зноў пляснуўся на бочку і цяжка дыхаў праз разяўлены рот. Эгла ледзь заўважна нахіліла галаву на знак згоды, і напружаны Гольшаў твар трохі паяснеў. Эгла выцягнула з таемнай кішэнькі ў торбе дробную, змезенны палец пляшачку, кратком уклала ў заведзеную за спіну далонь Гольшы. «Стаміўся ты, братачка», – казаў тым часам той. Спачувальна паляпаўшы лагоду па плячы, падчапіў з пояса біклашку з вадой, працягнуў лагодзе, трохі памарудзіўшы з коркам. «Аддыхайся, вадзічкі папі. Ну?» Бледны лагода, усё яшчэ мармычучы штось няўцямнае, папіць вадзічкі пагадзіўся. Гольша, сунуўшы яму ваду, асцярожна, нібы мімаходзь, вынуў з рукі лагоды булаву. А Волат паднёс біклашку да рота, зрабіў колькі глыткоў, стукаючы рыльцам біклагі аб зубы. «Сапраўды!» – стаміўся. Спакайней і цішэй прагаварыў лагода, прыціскаючы біклагу да жывата. Эгла, дастаўшы з-за пояса нож, акуратна разрэзала рукаў лагодавай курткі. Прысвіснула, так што Гольша, уладкаваўшы аднятую булаву між старых бочак у куце, падышоў, каб таксама зірнуць. «І праўда», – працадзіў Гольша задуменна. «Не рысь, напэўна». Рана была глыбокая, з рваным краем, відавочна не ад зброі. Ды і наўрад ці які збройны чалавек здолеў бы не той, што адолець, а й проста дастаць лагоду. Але Эгле цяжкавата было ўявіць істоту, кіпці якой маглі пакінуць такі след. Перавязваючы соннаму лагодзе плячо, яна пазірала на нечалавека ля дальняй сцяны. Думала пра штось нежывое і не мёртвае, пра чароўныя агні, якія нешта вартуюць тут, нешта такое, што не з'яўляецца святыняй, што трывожыць саміх не людзей. Ад гэтых няўцешных думак холад разліваўся па жылах, слабелі рукі. Эгла прыкусіла вусны, каб незнарок не ўскрыкнуць, бо ўсё вакол зрабілася нядобрым, варожым. Быццам яны, не ведаючы, увайшлі ў бярлог лютага драпежніка, і той назірае аднекуль з цемры, перш чым кінуцца. «Не рысь», – прамармытаў слабеючы Лагода, і павекі ў яго заплюшчыліся. Звычайна дурман трава, сабраная пад поўню, дзейнічае адразу, але мажны Лагода соннаму зеллю пэўны час прымудрыўся супраціўляцца, або зелле вытхнулася, Эгла, здаецца, згод не ўжывала яго. Эгла ўздыхнула. Ці то ад набранай яшчэ за падарожжа ў хальшу стомы, ці то ад адчування амаль рэчыўнай варожасці, разлітай вакол, заламіла скроні. У нейкі момант Эгла нават завагалася, ці не выпіць і самой трохі дурман травы, каб адразу ж забыцца сном, але ўсё-такі перадумала. Трывога, што варочылася ўнутры, быццам шэпты трыснягу пад ветрам, падказвала: «Тут і цяпер лепей заставацца ў сваім розуме». Эгла з некаторай зайздрасцю паглядзела на заспакоены твар Лагоды і рашуча трасянула косамі. Гольша, праходжваючыся туды-сюды побач, гаварыў досыць бадзёра. Заўтра, пераначаваўшы і адпачыўшы, яны пойдуць да шахты, агледзяць там усё, што трэба, дазнаюцца пра ўсё. Нічога такога насамрэч. А Лагодзе прымроілася нешта, гэты ёлуп і раней асаблівым клёкам не вызначаўся. «Мяснік жа», – Гольша развёў рукамі, – «але такія таксама патрэбныя», і дадаў тонам ніжэй: «Ты як грошы атрымаеш, да сваіх адразу паедзеш». Эгла нахмурылася, і Гольша неяк сунеўся, паглядзеў вінавата. Ён зразумела любіць ведаць такое пра тых, з кім працуе, любіць ведаць усё, чым можна націснуць на чалавека, ад сапраўднага імені да месца, дзе жывуць родныя. «А табе што?» — рэзка спытала Эгла. Гольша такой рэзкасці, мабыць, не чакаў, бо зусім абмяк і зачасціў трохі вінавата: «Нічога, нічога, нічога». Ён кашлянуў і заўважыў, гледзячы ў бок, што як бы там ні было, а без варты заставацца не выпадае. Прымроілася нешта Лагодзе ці не, але мясціны вакол дзікія, і вартавога на ноч выставіць усё-такі трэба. Эгла кіўнула. Самой досыць няўтульна было уяўляць, што можа прыдарыцца, калі яны ўсе адначасна паснуць. Таму дамовіліся вартаваць па чарзе. Удваіх на Лагоду пасля дурман травы можна было нават і не спадзявацца. Гольша падахвоціўся вартаваць першым, уладкаваўся непадалёк ад Лагоды, які спаў седзячы, адно апусціўшы лысую галаву на грудзі. Падмернае Лагодава сапенне Гольша не страчваў надзеі зладзіць такі вогнішча з сырых дошак, можа, не столькі дзеля цяпла да святла, колькі дзеля баўлення часу. Паставіўшы ліхтар побач, Эгла ўлеглася на свой плашч трохі далей, з рукою пад шчакой, як спала з маленства. Лук паклала блізка, каб кончыкамі пальцаў адчуваць выгін яго пляча скрозь сон. Так адчувалася бяспечна. Думала, уладкоўваючыся на цвёрдай халоднай падлозе, што аніяк не здолее заснуць. Але, як ні дзіўна, амаль адразу ж задрамала, быццам раптоўна правалілася ў цёмную ваду. І плыла, плыла ў цёмнай вадзе, апускаючыся на самае дно, да выгінастых ніцяў водарасцяў, што калыхаліся побач, спавівалі цела. Паветра не ставала, трэба было ўсплываць, і яна, апускаючы ротам чароткі сярэбраных бурбалак, біла рукамі і нагамі, падымаючыся ўверх, ўверх. Падымалася адно для таго, каб наторкнуцца на лёд, з-за якога прабівалася святло зімовага ранку. Эгла, задыхаючыся, дарма спрабавала зачапіцца, прабіцца, вызваліцца. Лёд, непарушны, толькі слаба патрэскваў пад яе рукамі, і зімовая раніца загасала за ім, і дыханне перахоплівала, дыханне не ставала. Плакала жанчына. Плач разліваўся ракою, магутнай і пагрозлівай, глушыў гукі, сціраў колеры, нёс за сабою, як бездапаможную трэску, абвіваў тонкімі ніцямі, высмоктваў сілы, ледзяное лязо варочалася пад сэрцам. Плакала жанчына, і ад любові яе было душна, як пад вечкам труны, і ад волі яе непарушнай, быццам магільны камень, не заставалася сілы. Плакала жанчына. Эгла, слепнучы і глухнучы, сутаргавата ўцягнула ў сябе ваду і адчула, як невыносны холад ліецца ўнутр, запаўняе сабою лёгкія, задыхнулася, працятая болем, закашлялася, схапіўшыся за горла, прачнулася, лежачы на ўласным плашчы, гледзячы ў дзіравую столь, правяла рукою па твары, па валасах і рэзка села. Уся была наскрозь мокрая, быццам сапраўды толькі што дала нырца ў возера. Дрыготкімі пальцамі сцягнула з касы слізкую плець водарасці, задрыжала ад холаду і вусцішы адначасна, агледзелася, шукаючы вачыма Гольшу, якім усю не спаць, але нікога не было, толькі Эгла, холад і цемра, густая, непраглядная, ды яшчэ скрозь цемру прабіўся тоненькі дзіцячы галасок. «Мамачка!» Яна падскочыла, забыўшыся пра нядаўні кашмар, гукнула малога па імені, слепа рынулася наперад, замерла, працягваючы рукі. Цемра вакол паслужліва раздалася ў бакі, і Эгла, мружачы вочы, пабачыла падсветленыя месяцам вароты ад рыны. За зведзенымі створкамі няўпэўна рухаўся слабы маленькі цень. Быццам згубленае, заплаканае дзіця павольна ішло, дарэмна шукаючы ўваход. «Мамачка!» «Гэдмін!» – ускрыкнула Эгла. Не думала ні пра што болей, толькі пра маленькага хлопчыка, які зараз плача там, у халоднай цемры, які зусім адзін, які кліча яе. «Пачакай, пачакай крышачку», – зашаптала яна, намацваючы засаўку. Рукі не слухаліся, перад вачыма білася шэрая каламуць, ногі падгіналіся, а галава была цяжкая. І думкі блыталася, і падавалася, быццам рухаецца яна скрозь цёмную ваду, адольваючы супраціўленне халодных хваляў, спрабуючы выблытацца з ліпкіх водарасцяў, якія цягнуць на дно. «Зараз, зараз», – горача шаптала Эгла. Тоненькі дзіцячы плач падганяў яе, біўся ў скронях, вёў за сабою няўклюднае, стомленае цела, быццам нітачка. І раптам гэтая, як падавалася, такая надзейная нітачка перарвалася са слабым незадаволеным уздыхам, быццам лопнула струна. Бо на плячо Эгле мякка легла цёплая рука і пацягнула за сабою з халоднай цёмнай вады, з жаласнага покліча маленькага ценю за створкамі варотаў. Эгла задыхнулася, закашлялася, і нібы ў адно імгненне працверазілася. Яна стаяла ля варотаў цёмнай адрыны, у шчыліны ў столі і сценах прасочвалася месяцовае святло. Валасы яе і адзенні былі зусім сухія. Эгла толькі зараз гэта зразумела. Быццам раней нешта не дазваляла ёй чуць і бачыць, засцілала зрок, прытупляла слых. А зараз яна пачула, як успуджана хрыпяць коні ў дальнім куце за загарадкай, як сапіць лагода, як ціхутка храпіць Гольша. Пабачыла халодную закінутую будыніну, кволыя агеньчыкі ліхтароў, дзе адгаралі свечкі, павуцінне, ляжалае сена, нагрувашчаныя бочкі ды скрыні і за сабою, з перавязанай рукою на яе плячы, не чалавека. Той, звузіўшы вочы, прыглядаўся да варотаў, а вочы ў яго зараз свяціліся ярчэй. «Хто?» – прагварыла Эгла сіпла і адразу ж асеклася. Ёй толькі прыйшло ў галаву, што маленькі Гэдмін зараз за некалькі дзясяткаў вёрстаў і, вядома, аніяк не можа з'явіцца тут і выклікаць яе. Зрэшты, у яе малога і няма завядзёнкі называць яе мамай, адно па імені. «Хто ж тады?» Не чалавек з асцярогаю пахітаў галавою і прыклаў палец да вуснаў, маўляў, змоўч. Эгла, ледзь стрымліваючы дрыготку, глядзела, не магла не глядзець, як цень за варотамі варухнуўся, загусцеў, перасунуўся на колькі крокаў. Бліжэй, яшчэ бліжэй. Вароты раптам скалануліся. Нешта прыпала да іх звонку, навальваючыся ўсёй вагою, спрабуючы адчыніць штуршком. «Мамачка!» – зноў жаласна і патрабавальна паклікаў голас, але да малога Гэдміна гэта цяпер было падобна мала. Ды і да чалавека ўвогуле падобна было не дужа. Тое, што прагнула ўвайсці, шыпела, павіскавала і паляскавала, прагна ўцягвала ў сябе паветра, прыціскаючыся да старых дошак, вынюхваючы. Эгла заляпіла рот далонямі. Ёй раптам вельмі жыва уявілася, што б адбылося, калі б тое прагнае сюды зайшло. Калі б яна, змушаная сонным насланнём, сама адчыніла б, упускаючы сюды нешта. Не чалавек, лёгка адштурхнуўшы Эглу ў бок, бязгучна наблізіўся да варотаў, пракрэсліў рукою паветры перад сабою нейкі знак. Эгле, можа, ад страху, падалося, быццам на кончыках пальцаў у яго бліснула зялёным агнём. Зрэшты, паветраны знак на імгненне саткаўся з вогненных рысаў, адно каб павольна ўпасці на дрэва, пакінуўшы на ім чорны абвуглены след. Тое за варотамі адхіснулася, засапло і заляскала з пагрозай. І нечакана знікла. Эгла не магла б сказаць, чаму, але была ўпэўнена, што за варотамі больш нікога няма. Коні, якія толькі што непакоіліся, таксама, адчуваючы нядобрую прысутнасць побач, паступова супакойваліся. Не чалавек, што замёр перад уваходам насцярожаны і напяты, нарэшце супакойна выдыхнуў. Мабыць, і сам да канца не быў упэўнены, ці ўсё атрымаецца. «Што гэта такое?» – спытала Эгла, калі ён, адкінуўшы валасы з твару, павярнуўся да яе. «Тое, што ты вось зараз зрабіў». Нечалавек варухнуў бровамі і зірнуў на выпалены ў дрэве знак. «Абярэг», – патлумачыў. «Пра істоту за парогам не спытаеш?» Паморшчыўшыся, Эгла пакруціла галавой. «Нават і чуць не хачу». «Добра», – азваўся нечалавек. «Бо шчыра, я і сам не ведаю, што гэта». «Яно вернецца?» – Эгла звузіла вочы. Нечалавек паціснуў плячыма. «Наўрад ці тут можна казаць напэўна», – заўважыў няголасна. «Звычайна старыя звяры так лёгка ад ахвяр не адступаюцца. А гэты пачуе ў жывую кроў. Да таго ж», – нечалавек уважліва паглядзеў на Эглу, – «сумняюся, што тут толькі адзін звер». Эгла задуменна трасянула косамі. Пры словах пра старых звяроў ёй прыгадаліся даўнія паўзабытыя казкі, пра страшэнных пачвар, што некалі хадзілі па зямлі, а цяпер пераможаныя, загнаныя ў спракаветную чарнату, спяць без сноў. Нідзе ў тых казках не распавядалася пра старых звяроў, што блукалі па княстве ў нашыя часы, толькі пра невымерную сівую даўніну, тую даўніну, которая як бы і ніколі. Хаця, тут жа успомніла Эгла, папаўзлі ў самым пачатку восені показкі пра пачвар, якія нібыта з'явіліся ў парэччы. Але адсюль да парэчча занадта далёка, нават для нейкіх там казачных пачвар. «Не пабудзеш», – сказаў ёй нечалавек, калі Эгла паспрабавала расштурхаць соннага гольшу. Той скурчыўся па сабачы проста на халоднай падлозе і спаў, разявіўшы рот, як мёртвы. Нечалавек, заўважыўшы непаразуменне ў Эглы на твары, цярпліва патлумачыў. «Сонныя чары. Пакуль не спадуць, не пабудзеш. Ён, думаю, і сам прахопіцца праз нейкую гадзіну. Не турбуйся». «Мяне ж ты адразу пабудзіў», – заўважыла Эгла. «З цяжкасцю». Нечалавек падняў перавязаныя рукі, колькі разоў варухнуў тонкімі пальцамі. Тыя слухаліся кепскавата, і Эгля стала няёмка. «А кашмар?» – спытала яна, гледзячы ў бок. «Кашмар! Пра ваду, пра жанчыну, якая плакала, аплаквала. Гэта простыя сонныя чары?» «Пра ваду?» – шчыра здзівіўся нечалавек, хутаючыся ў плашч. Эгла, пачырванеўшы, пераказала, што бачыла да таго, як яе пацягнула да варотаў з манлівым голасам пачвары. «Часам», – сказаў нечалавек задуменна, – «сны прыходзяць ніколі і нідзе, прыснёныя некалі кімсьці. Цені чужых розумаў, ніці чужых думак, уплеценыя ў агульнае прадзева сноў. Значыць, гэта не чары?» Нечалавек кволу усміхнуўся. «Сны заўсёды трошачкі чары», – заўважыў. «Але ты мяне пабудзіў закляццем?» «Можа, і не пабудзіў бы, калі б звер не вырашыў цябе выкарыстаць». Эгла сутаргавата павяла плячыма. Зноў уявіла, што сталася б з імі ўсімі, калі б тая істота ўсё-такі здолела сюды ўвайсці. Зірнула на нечалавека, няўпэўнена пераступіла з нагі на нагу. «То значыць», – мовіла глуха, – «ты нас выратаваў. Нам усім трэба быць табе ўдзячнымі». Нечалавек нечакана выдаў сухаваты смяшок. «Не трэба, калі ласка», – папрасіў. «Мне вашай чалавечай удзячнасці ўжо злішкам хапіла». Эгла нахмурылася, і нечалавеку давялося, хай сабе і нехаця, патлумачыцца. «Заўчора якраз хацеў дапамагчы аднаму з вас, а выйшла з гэтага». Ён красамоўна зірнуў на перавязаныя запясці і дадаў, падумаўшы трохі, увогуле не ўпускаць сюды старога звера было і ў ягоных асабістых інтарэсах таксама. «Не аматар пачвар, звяроў, паляванняў і людзей», – працягнула сама сабе Эгла. Апошняя, зрэшты, з досыць натуральных вытлумачальных прычын. Пастасуюся з кімсьці кшталту лагоды задоўга і сам пачнеш людзей ненавідзець. «Не паляўнічы сам, значыць?» – спытала Эгла. Матчыны казкі пра дзікі гон і бязлітасных княжых вояў, што лятуць на крылах завеяў, адступілі, развеяліся. Казкі ёсць казкі, што тут зробіш? А не чалавек паморшчыўся, здаецца, грэбліва. «Не паляўнічы», – адрэзаў рашуча. «Паэт!» Сказаўшы так, трохі паружавеў, так што вярнуліся на бледныя шчокі пляміны нездаровага румянцу. І ўдакладніў: «Амаль што паэт. Падмайстра. Вучань». «Паэт?» – недаверліва перапытала Эгла. «Пачуць такое было трохі нечакана, асабліва тут і цяпер, цёмнай ноччу, пасярод дзікай пушчы, у сырой паўцёмнай адрыне. Ды і калі на тое, Эгле ніколі ў жыцці не даводзілася бачыць паэтаў, не тое што курганавага люду, але і звычайных, чалавечых. Вядома, сама яна, як і ўсе ў бліжэйшых княствах, магла прыгадаць па памяці радок два са слыннага галляша Златавуста, але той Златавуст памёр некалькі стагоддзяў таму, існаваў толькі ў тых радках і, можа, з той прычыны быў нечым звыклым, рэчыўным, паўсядзённым, не асобай, не жывою істотай, а сукупнасцю некалі напісаных песень, рэхам уласных слоў у чалавечай памяці. А тут яснавокі хлопчык, ён усё яшчэ падаваўся Эгле хлопчыкам, дарма што умеў выпісваць у паветры вогненныя знакі, аказваецца, паэт, ці амаль што. Прычым кажа пра гэта так паважна, з гонарам, быццам гэта значыць князь, ніяк не меней. Эгла агучыла гэтую апошнюю сваю думку, а не чалавек насмешліва чмыхнуў. «А можа, – сказаў ён, – паэт вышэйшы за любога князя, бо той уладарыць над сваімі падданамі, а паэт, калі ён сапраўдны, над усім светам, бо паэт сам стварае светы, бясконца множачы іх, быццам крышталь, які рассыпае ў сваіх гранях сонечны прамень». Ён прамовіў гэта з самым шчырым замілаваннем, з кранальнай перакананасцю, быццам узнаўляў па памяці нечыя дарагія яму словы, быццам гэтыя словы гучалі ўнутры яго, некалі пачутыя, кіравалі, паказваючы шлях, дорачы надзею, нават цяпер. «Зразумела, зразумела», – паківала Эгла. «Ну, ты ж яшчэ не паэт, сам казаў». І не чалавек надзьмуўся, зусім пахлапечы. Чары там або не, але гойшы не было як дабудзіцца. Таму Эгла вырашыла рэшту ночы вартаваць сама. Пасля нядаўніх кашмараў страшнавата было заснуць, ды і трывожна было, а раптам вернецца тое, што клікала дзіцячым голасам з-за вароту. Яна замяніла свечкі ў ліхтарах, праверыла коней, тыя супакоеныя адпачывалі. Сопла года, прысвістваў носам гольша. Дождж аціх. Месяц, які вылузаўся з хмар, ліў святло праз шчыліны ў даху адрыны. «Палепшала трохі?» – спытала Эгла ў нечалавека, калі абышла з ліхтаром усю пыльную будыніну. Нечалавек усё-такі таксама не спаў, а бавіць начную варту ў размовах Эгла мела з досведа, куды прасцей. Ды і было пра што яго распытаць, калі задумацца. Нечалавек кіўнуў, варухнуў бровамі, нешта абдумываючы. «Дзякую», – сказаў такі, заўважна павагаўшыся, сумнеючыся, мабыць, наконт дарэчнасці падзякі. І правільна сумняваўся, дадала сама сабе Эгла. «Вось калі ты паэт», – мовіла яна, абы не маўчаць, – «значыць, мусіш ведаць якія такія гісторыі? Ці там, можа, песні?» «Я і ведаю», – раскавата гукнуўся не чалавек. «Сякія такія. І што ж, нават і спяваць можаш?» Ён падняў на яе вочы з такім адначасна здзіўленым і недаверлівым выглядам, што Эгла пырснула смяшком. «Даруйце, спадар паэт, болей не сумняюся». «Лють не шкада», – заўважыў не чалавек, гледзячы на свае перавязаныя запясці. «Харошая была лютня». Эгла прыкусіла вусны. Шкадаванне ў ягоным голасе было самае горкае. Быццам лютні яму было болей шкада, чым самога сябе. «Я думаў, я памру», – прагаварыў не чалавек ціха. «Было б досыць сумна паміраць вось так, павольна і страшна, ад атруты халоднага жалеза, сярод людзей, кропля па кроплі губляць сябе, вар'яцець і немагчы выбавіцца, ажно пакуль зусім нічога не засталося б, апроч пустой абалонкі». Не чалавека перасмыкнула. «Ты не памрэш», – выгукнула Эгла і паўтарыла мякчэй. «Ты не памрэш, абяцаю, Толькі вось закончым тут, і яна не закончыла, толькі шырока павяла рукою. І вы адпусціце мяне, ты хочаш сказаць, не чалавек з недаверам звузіў вочы. Нават калі я не змагу ці нават калі я не захачу зрабіць тое, што той руды запатрабуе. Эгла кашлянула і схавала пагляд. Ёй цяжкавата было ўявіць, якія планы меў Гольша на не чалавека і дзеля чаго ўвогуле пацягнуў яго сюды. А вось развязка, хаця няўтульна было пра гэта думаць, бачылася куды ясней. За 3 гады яна цвёрда паспела вывучыць, Гольша ніколі не пакідае справу няскончанай. Гэтае ж правіла тычыцца і непатрэбных сведкаў. «Магу я спытаць?» – не чалавек кашлянуў. «Нашто вы ўвогуле сюды прыйшлі? Тут жа ні скарбаў няма, ні нічога. Толькі смерць». Эгла зладзеявата зірнула на нерухомага Гольшу, на лагоду, які соп на ўсю адрыну. Прысела, паставіўшы ліхтар ля ног на адну са старых скрыняў. «Княжы загад», – патлумачыла. «Робім, што нам скажуць». «А, бо князь хораша плаціць», – тут жа узгадаў не чалавек агліны словы. Прагучала не той, каб з'едліва, хутчэй сумна. Ён уздыхнуў і рассеяна адкінуў назад валасы. Па востраму рукаву камзола, што вынырнуў з-пад плашча, расцякалася вышыўка. Хвалі хмарнага радна, у якім раз пораз прабліскавала радасная сінь. Эгла мірганула, ёй падалося, быццам вышыўка жыве, быццам хмарныя хвалі варушацца, плывуць, зменлівыя і няспынныя. «Сумняюся, аднак», – дадаў не чалавек, зноў хваравіта хутаючыся ў плашч, «што ваш князь за падарожжа сюды плаціць дастаткова». «Ты ведаеш, што гэта за месца», – мовіла Эгла змрочна. Не спытала, сцвердзіла. Не чалавек, хмурачыся, адвёў пагляд. Зноў вымавіў тое слова на сваёй мове і, пакасіўшыся на Эглу, стрымана патлумачыў. «Тут спяць бессонныя». За сцяною нешта аглушальна грымнула, пакацілася розгаласамі рэха. Мабыць, сарвалася з даху ацырэлая гонціна другая. Ад нечаканасці Эгла скаланулася і падскочыла на месцы. Міжвольна найперш паглядзела на вароты адрыны, упэўніваючыся, ці на месцы засаўка, ці не з'явіўся зноў драпежны цень, які прагне ўвайсці. «Хто спіць?» – спытала Эгла дрогкім голасам. «Яны былі спрадвеку», – адказаў не чалавек. «Хіжыя, драпежныя, ахвочыя да гарачай крыві. Выплаткі цемры, яны песціліся і раіліся ў ценях, апляталі жывых сваімі чарамі, як павуцінем. Палявалі ўночы, балявалі ў кашмарах, і ўдзень панавалі таксама, бо люты жах жыве і пад сонцам. Ды прыйшоў белы князь, вой і ўладар, скаваў іх бессонных чарамі, кінуў у нябыт, замкнуў загавораным срэбрам, сілаю зімы. Перад белым князем яны адступілі, яны скарыліся, яны спяць, цемра, цёмная вада, аддзеленая тонкай ледзяной коркай». Эгла зябка павяла плячыма, жыва ўзгадала свой нядаўні кашмар, няўмольная сцяна лёду, сярэбраныя бурбалкі, з якімі вырывалася апошняе дыханне, прухкасць цёмнай вады і плець водарасцей, што цягнулі долу. «Яны спяць без сноў», – закончыў не чалавек, – «і чакаюць». «І яны тут?» – Эгла прачысціла горла. Не чалавек павольна кіўнуў. «Лепей было б сысці адсюль, як развіднее», – сказаў ён ціха. «Гэта не месца для жывых», – так мяне вучылі. «Калі б можна было пераканаць Гольшу», – падумала Эгла, трасянуўшы косамі. Казка, якую вучань паэта сплёў перад ёю зараз, магла быць праўдаю, а магла, вядома, і не быць. Але тое, што з гэтым месцам нешта не так, сумневу ў яе якраз такі не выклікала. Пачвары, што блукалі тут, не былі казачнымі і пагрозу уяўлялі самую сапраўдную. «Ён не захоча сыходзіць», – сказаў не чалавек, быццам нязмушана прачытаў Эгліны думкі. «Той, руды, ад яго пахне хлуснёю, а ад вашай паклажы – халодным жалезам. Ажно зубы ломіць». Эгла нахмурылася. Пра цяжкія торбы, якія яны везлі з сабою, Гольша нічога не гаварыў. Зрэшты, ён не меў звычкі, ці, лепей сказаць, патрэбы вытлумачвацца. Само сабою разумелася, усё, што б ён не рабіў, робіцца па загадзе не каго-небудзь, а самога князя, а таму аспрэчана быць не можа. Праўду кажучы, і самой Эглі нават у галаву не прыходзіла нешта ставіць пад пытанне або спрачацца. «Я нічога не ведаю пра халоднае жалеза», – сказала яна. «На што б нам весці з сабою ў гэтую глуш халоднае жалеза? Гэта не мела сэнсу. Выдаткаваць грошы на гэта, цягнуць сюды майстроў сталявараў старой хальчы». Яна амаль што сказала: «Ты памыляешся», але асеклася. Зразумела, што якраз тут не чалавек памыліцца не можа, мусіць жа адчуваць атрутны для яго метал здаля. «Я нічога не…» «Ён ведае», – не чалавек кіўнуў на Гольшу, усё яшчэ скурчанага, скаванага сном на падлозе. Эгла зірнула на Гольшу, пасля на пакункі, акуратна складзеная там за загарадкаю, дзе яны ўладкавалі коней. Паднялася на ногі, з нямелай рукою падчапіўшы ліхтар, наблізілася да стоса пакункаў у некалькі рашучых крокаў. На нейкі момант завагалася, ці варта сунуць нос не ў сваю справу, але тут жа перасіліла сябе і асцярожна расхінула прамасленыя анучы, у якіх завярнулі змесціва. Унутры быў дробны цёмны парашок, і драбочкі яго ў святле эглінага ліхтара злёгку пабліскавалі. Эгла кранулася парашку рукой, працерла колькі шорсткіх, нечакана цяжкіх шчапацей у пальцах, азірнулася на не чалавека, які сачыў за ёй з асцярогай, не набліжаючыся. «Я не разумею», – разгубілася Эгла і зноў паглядзела на непрытомнага Гольшу. Ёй падалося, быццам тот варухнуўся. «Гэта проста пясок нейкі. Што за…» Па шчырасці, яна чакала ад Гольшы чаго заўгодна, толькі не гэтага вось, чым бы яно не было насамрэч. «Пясок?» — паўтарыў не чалавек, прыўзняўшы бровы, і раптам твар у яго выцягнуўся. «Не пясок, не, парашок з заклятага жалеза». Ён павольна падняўся на ногі. «З халоднага жалеза?» — шчыра здзівілася Эгла, разглядаючы цёмныя крупінкі ў сябе на далоні. Не чалавек злёгку паківаў, агаломшана гледзячы сабе пад ногі. «Гэта ж усё вытлумачвае», – прашаптаў. «Гэтак нават дужа зручна, праўда ж?» – прагаварыў ён глуха. «Хочаш надзейна злавіць кагось з не людзей? Проста ўтвары вакол яго кола з гэтага парашку? Не вырвіцца? Проста падкінь ваду, каб атруціць? Усіх? Усё? Каб выцягнуць чары не толькі з народу курганоў, але і самой зямлі? Ажно пакуль зусім нічога не застанецца». Яго заўважна забіла дрыготкай. Не чалавек сціпануўся і абхапіў сябе за плечы. «Кола з халоднага жалеза», — гаварыў ён. «Так і мяне злавілі». Эгла, уладкаваўшы ліхтар на пакунках, засяроджана абтрасала цёмныя зяйкія крупінкі з далоняў. Не хацелася пакідаць ніводнай, быццам кожны драбочак таго парашку ў яе на руках быў сведчаннем непасрэднай спрычыненасці да атручванняў, забойстваў і выкраданняў. Князевы выведнікі завабілі ў пастку з гэтай дрэні хлопчыка, які проста хацеў камусьці дапамагчы. Пасля, яшчэ дадаткова скалечыўшы, кінулі ў лапы лагодзе. Пасля Гольша зацягнуў яго да пачвар. «Мы зацягнулі яго да пачвар», – выправіла сябе Эгла. Яна, як ні круці, таксама была часткаю гэтага ўсяго ад пачатку. Часткаю таго, што задумаў князь у чырвоным сталічным замку. Таго, што меркаваў тут здзейсніць Гольша. Што мы тут меркавалі здзейсніць. «Але чаму сюды?» Не чалавек пахітаў галавой і пытальна зірнуў на Эглу. «Чаму? Дзеля чаго вы прынеслі сваю атруту менавіта сюды?» «Калі б я толькі ведала», – падумала Эгла скрушна. «Я ніколі такога не хацела, нічога такога не хацела. Проста не пытала лішняга, лішняга не заўважала, лішняга не думала. Проста рабіла тое, што казалі, што загадвалі, не падымаючы галавы, не зважаючы болей ні на што. Добра ж быць, як страла. Добра, зручна, слухмяна ісці па нітачцы чужой волі. Праўда ж?» Яна азірнула на абуранага не чалавека, каб сказаць гэта, і пабачыла, як, пакрэхтваючы, падымаецца з падлогі Гольша. Багі яго ведаюць, колькі часу ён насамрэч не спаў, а нерухома ляжаў і прыслухоўваўся. «А я табе скажу», – мовіў Гольша, размінаючы шыю. «Я табе скажу, нелюдь, калі ўжо вы тут з маёй мілай Эглай так пасябравалі, я скажу». Гольша наблізіўся да не чалавека ледзь не ў сутыч, так што той падаўся назад, зачапіўшы нагрувашчаныя дошкі ды скрыні ў сябе за спінаю. Таму што, цадзіў Гольша, ускінуўшы падбароддзе, з непрыхаванай непрыязню ўтаропіўшыся ў нечалавека, нашаму бач-князю дужа цікава, ці можна выкурыць вашу пароду з нашых земляў. У яго мосці, бач, адзін ваш некалі бабу звёў, от і не можа супакоіцца яго мосць. І яго мосць, як чалавек разумны і прадпрымальны, справядліва мяркуе, што калі падрубіць вам карэнне, панішчыўшы ваша святыні, камяні гэтае ды ўсё такое рознае, як тут, але тут не... Пачаў быў не чалавек, але Гольша, раз'юшаны, расчырванелы, перарваў яго сярдзітым ускрыкам. «Змоўч! Ведаю я вас, не людзей! Зараз будзеш заліваць, што месца праклятае, што нам трэба сысці, проста каб абараніць сваё! Ведаю вас!» Эгла злосна гукнула Гольшу па імені, але той адно адмахнуўся. «Гэта вы бабам можаце галовы затлуміць», – працягваў ён. «Бабы жаласлівыя, ім дурніцам нямнога патрэбна. Тварык гоженькі, казачка хітранькая, а са мною гэтыя вашыя выкрунтасы не пройдуць навалач». «Гольша!» – сердзіта крыкнула Эгла. Ён быццам толькі што пачуў яе голас, неяк абмяк, адхіснуўся ад нечалавека, паглядзеў мякка і трохі дакорліва усміхаючыся. «Нелюдзю нейкаму верыш», – сказаў Гольша. «Не людзю нейкаму верыш, а таму, каго 3 года ведаеш, не». «Табе і не веру», – адказала Эгла, – «што ведаю 3 гады. Хлопчык праўду кажа, каб ты толькі пабачыў, што тут было, пакуль ты дрыхнуў». Яна з асцярогаю зірнула на вароты адрыны, баючыся зноў пабачыць пад імі цень, ад якога пляліся быццам плеці водарасцей ніці цяжкага наслання. Але месяцовае святло лілося вольна, без перашкод, так што Эгла супакойна перавяла дух. «А што было?» – Гольша скрыжаваў рукі на грудзях. «І скуль ведаеш, што гэта не ён сам учыніў. Не людзі выкруклівыя, чэрці. Толькі так тлумяць добрым людзям галовы, а ты з яго жалезкі-то зняла». «Я не стаў бы», – рэзка сказаў не чалавек. Пальцы ягоных перавязаных рук ледзьве прыкметна дрыжалі. «Нават калі б мог, цяпер я не…» «Так ты кажаш», – працягнуў Гольша, наморшчыўшы крывы нос. Ён гаварыў яшчэ, зноў паўтараючы ўжо сказанае пра падступных нелюдзяў і дурных баб, пра мудрага князя, які цвёрда вырашыў вывесці гэтае племя, абараніць просты люд ад паскуднага чарадзейства. Эгла яго не слухала, бо пачула за голасам Гольшы, за мерным сапеннем лагоды, за ўсхрапваннем коней і парыпваннем сырых бэлек нешта яшчэ. «Цішэй!» – прагаварыла яна, засяроджана прыслухоўваючыся. І, напэўна, было ў яе голасе нешта такое, што змусіла змоўчаць нават распаленага раззлаванага Гольшу. І тады Эгла зразумела, і яна чула крокі, аддаленыя, цяжкія. Чуваць іх было не слыхам нават, а усім целам, бо ад цяжару тых крокаў скаланалася зямля і парыпвалі дошкі закінутай будыніны, а крокі набліжаліся, цяжэлі, гучнелі. Гольша, які таксама пачуў іх, нахмурыўся, і ягоная далонь легла на дзяржальны мяча. «Не рысь!» – страшным сонным голасам прамовіў лагода. Гольша падзягнуў носам і на паўсагнутых нагах падышоў да варот, зірнуў у шчыліну між дошак. Рука ягоная, што ляжала на дзяржальні, рэзка напружылася, пальцы сціснуліся. Цяжкія крокі прайшлі зусім блізка. І нешта, прамінаючы, мабыць, зачапіла сцяну, бо ўся падгнілая будыніна затрэслася, з бэлек пасыпалася ціруха. Эгла замерла, прырастаючы да месца, бо цені вакол зноў загусцелі, узварухнуліся. А дзесь зусім побач, і адначасна адусюль прагучаў той страшэнны лямант, які яны пачулі на рачным беразе. Эгла, аглушаная, ажно прысела, заціскаючы рукамі вушы, а лагода хіснуўся на сваёй бочцы і паваліўся на падлогу, і абудзіўся, хапаючы ротам паветра, лыпаючы ашалелымі каламутнымі вачыма. Коні зайшліся ўспуджаным іржаннем, забіліся, кідаючыся па загарадку. Крык раптоўна сціх, перарос у нізкі задаволены клёкат. Адрына застагнала, дальняя сцяна прасела пад страшэнным цяжарам і тут жа з вохканнем гукнулася, пагрозліва захрыпела гонта на даху. «Яно там?» – голасным шэптам спытаў Гольша, падымаючы ліхтар над галавою. Цёмныя бэлькі, аблытаныя павуціннем, патроху прагіналіся, а зверху клікатала і булькала нешта агромністае, цяжкое, нешта прагнае, што пачула ўспуджанае ржанне коней. Лагода, патрэсваючы галавою, усё яшчэ паўпрытомны ад дурману, сяк-так падняўся на ногі і абмацваў свой пояс, дарма шукаючы булаву. Твар у яго быў бледны, аслабелыя рукі дрыжалі, і калі Лагода адшукаў такі сваю зброю, пакінутую Гольшам ля сцяны, то не адразу нават здолеў падняць. «Усё маці бачыць», — мармытаў ён, прыстукваючы зубамі. «Усё маці абароніць, усё маці бачыць, усё маці абароніць». Не чалавек нешта мармытаў таксама, праўда, хутчэй не малітвы, а закляцці. Зялёныя іскры ўспыхвалі на кончыках ягоных пальцаў ды згасалі, а сам ён пакутліва моршчыўся. Плесці чары яму было ўсё яшчэ цяжка. «Усё маці бачыць, усё маці...» «Змоўч, дубіна!» – працадзіў Гольша, не адводзячы напружанага пагляду ад бэлек. Тое, што поўзала і вынюхвала на даху адрыны, зноў віскліва падало голас, і ашалелыя ад жаху коні зноў забіліся, нацягваючы павады, рвучыся вонкі. «Эгла!» – голасна шапнуў Гольша. «Як толькі яно пралезе і зоймецца коньмі, хапаем, паколькі пакункаў і сыходзім. Зразумела?» «Усё маці бачыць, усё маці абароніць, усё маці бачыць, усё маці...» Тое на даху пачало імпэтна рваць гонціны кіпцюрамі. «Зразумела, Эгла?» Яна адказала кароткім кіўком. Сам Гольша тут жа ухапіў пад паху два скруткі з жалезным парашком і, прыглядаючыся да бэлек, задам адступіў да вароту. Эгла таропка падчапіла з свайго расцеленага на падлозе плашча баявы лук, звыкла правяла даланёю па апярэнні стрэла ў калчане на сцягне, штурханула да выхаду Лагоду, які ўсё ўсхліпваў, заклінаючы адзіную, пацягнула за локаць не чалавека. «Пакункі!» – сказаў ёй аднымі вуснамі нахмураны Гольша. Эгла тарганула ротам і адвяла пагляд, быццам не зразумела, пра што ён. Разам яны з Гольшам вызвалілі засаўку на варотах, і амаль адначасна зверху ў адрыну уварвалася нешта агромністае, касматае. Уварвалася не з подыхам начнога дажджу, але са смуродам мерцвячыны, з цяжкім, гніласным дыханнем драпежніка. Тут жа пасыпалася ў правал раскрышаная пачварнымі кіпцямі гонта. З грукатам падалі разламаныя бэлькі. Крычалі, амаль што па-чалавечы, з жахам, з адчаем, коні. І тое драпежная крычала таксама, і рвалася плоць, і храбусцелі косткі. Яны выбеглі прэч, не аглядваючыся, і з апошніх сіл беглі скрозь ноч. Чатыры цені, два агеньчыкі на паясах, у Гольшы і Эглы. Лагода паспяваў бязладна мармытаць малітвы і ўсхліпваць, блытаўся ў ва ўласных нагах, быццам п'яны. Падштурхоўваючы паўсоннага Лагоду ў спіну, не чалавека, Эгла цягнула за сабою за локаць і адчувала, як той дрыжыць. Лямант, ад якога стыла ў жылах кроў, падганяў іх, не даваў прыпыніцца. Поўня зноў схавалася за хмарамі, а тыя асыпаліся долу калючым мокрым снегам. Раз або два Эгла апыналася, ледзь не страчваючы раўнавагу на краі глыбокіх ямін, дзе ў святле яе ліхтара пабліскавала каламутная вада. Верагодна, некалі выкапаныя шукальнікамі мясцовых скарбаў, зараз яны вырасталі на іх шляху пасткамі, воўчымі ямамі. Праз начную цемру, абмінаючы яміны ды хісткія цені ад раскіданых між хвояў паўразбураных адрын ды перакошаных плотаў, яны нейкім цудам выбраліся на бітую дарогу. Прынамсі, Эгла, адчуўшы пад нагамі не гразкую глебу, падмытую дажджом, а нешта больш надзейнае, падумала пра дарогу. Колькі разоў яна спатыкнулася на нешта, што цалкам магло б быць старой кладкай, значыць, людзі некалі хадзілі гэтым шляхам, значыць, тым самым шляхам можна было б і выйсці. Адно, па эгленых разліках, каб выбрацца адсюль, ім трэба было б спускацца да засыпанага каменным ломам рачнога берага, да зялёнага перадгор'я. Гольша ж, аддыхваючыся, упарта вёў іх у гару. Спачатку нахіл быў не дужа заўважны, а пасля ўсё болей і болей круты. Цемра, страх, бег ды пагрозлівыя ўскрыкі драпежніка, што насіліся над закінутымі будынкамі, вядома, круцілі галаву, не давалі як след засяродзіцца. Але зблытаць сцежку ў гару ды пад гару ўсё адно наўрад ці атрымалася б, калі, канешне, Гольша не выбраў гэты шлях асэнсавана, наўмысна. «Шчакай!» – крыкнула яму ў спіну Эгла пад усхліпванне і маленні Лагоды. «Нам жа трэба спускацца!» Яна прыпынілася, цяжка дыхаючы, ацерла тыльным бокам далані разгарачаны лоб. Скаланулася, дзесь за цемрою зноў прагучаў той знаёмы ўжо звярыны лямант, і што самае жудаснае, такі самы пранізлівы пачварны голас адгукнуўся на гэты покліч з іншага боку. «Ходу!» – гукнуўся Гольша, зірнуўшы на яе цераз плячо. «У шахту нам трэба, зразумела? Прынамсі, пакуль не развіднее. Там і адседзімся». «Нельга спускацца, дурніца!» – выціснуў з сябе, сагнуўшыся напалам і ўпёршыся рукамі ў калені захаканы Лагода. «Нельга, кажу табе, там жа яно, да жарэ коней, і тады нас, кеміш!» Гольша, ухмыльнувшыся, утаропіўся калючымі вачыма ў не чалавека. Пасля паглядзеў на Эглу, паправіў скруткі з халодным жалезам пад пахаю. «Можаш, вядома, ісці, мілая», – сказаў амаль ласкава. «Адна, калі так хочаш. Твайго новага сябра мы будзем вымушаны папрасіць застацца». Эгла паморшчылася і напаўголасу прыгадала горных боствоў. Ёй не дужа карціла спускацца па горным схіле адной, а ў кожным ценю бачыўся той, што прыйшоў па нітацы месяцовага святла ў абліччы малога Гэдміна. «Так я і думаў», – задаволена адгукнуўся Гольша і паўтарыў. «Ходу!» Яны рушылі далей, выбіваючыся з сіл, а лямант пачвараў бег за імі следам, кружыў вакол. Нешта захлыналася рогатам і ўскрыквала, і хрыпела, клікатала, уцягваючы ў сябе халоднае паветра, ловячы сярод мокрага снегу след ахвяру, і наганяла, бегла, мкнула, так што скаланалася зямля. Святло Гольшава ліхтара выхапіла ў павольным снежным кружэнні нагрувашчаныя цёмныя дошкі, вышку, што патроху пачынала асыпацца, закураныя печы плавільняў, а за імі пазначыўся пад агромністаю каменную плітою ўваход, які зеўраў чарнатою і адгукаўся рэхам іх крокаў і дыханняў. Тут жа ад дрыготкага святла ліхтароў папаўзлі па зямлі цені ржавых кратаў, што уплаўленыя ў камень надзейна засланялі ўваход у шахту. Сплеценыя з металічных прутоў вароты, аднак, не былі замкнёныя, а даўным-даўно збітыя з завес, зарасталі сухою травой побач. З чэрава гары патыхала сырасцю, і капала ўнутры вада, і шаптала слабая каменная рэха. Варушылі крыламі і папісквалі кажаны, якія, падобна, даўно адзінаўладна гаспадарылі тут. Побач з уваходам грувасцілася колькі заіржаўленых кірак ды рыдлёвак, а ў перакуленай на бок тачцы дасюль месцілася здабытая руда. На той кучы руды паспелі прарасці танюткія сеянцы, багі ведаюць, як занесеныя сюды хваравітыя клёны. «Адседзімся да світання», – няголасна мовіў Гольша, пасвяціўшы ў правал за кратамі. Прагучала, праўда, ужо не так упэўнена, як раней. Але Гольша, сціснуўшы зубы, першым увайшоў у шахту, і кола жоўтага святла легла на заімшэлыя дошкі на падлозе ды каменныя сцены. Лагода, часта дыхаючы, выскаліў зубы і, успуджана азіраючыся, рушыў следам. Эгла ж застыла ля самага ўваходу, і толькі новы ўскрык пачвары, што бегла за імі па пятах, змусіў яе ўвайсці за краты. «Ён мае рацыю», – шапянуў Эгле не чалавек. «Галоўнае – датрываць да світання. Сонца змусіць іх знікнуць. Прынамсі, я так думаю. А ты бачыў іх раней?» – гэтаксама шэптам пацікавілася Эгла, свецячы сабе пад ногі. «Ну, звяроў гэтых, многа пры іх ведаеш?» «Не», – вінавата адказаў не чалавек на абодва яе пытанні адразу. Пад нагамі глуха адгукнулася старое дрэва, пасля мякка зашапацеў сыры жвір. Пачвара ўскрыкнула дзесьці зусім побач, так што лямант яе забіўся пад каменнай столі ў каляровых наплывах солі. Гэта змусіла іх, не згаворваючыся, прайсці далей ад уваходу, далей ад небяспекі. Хаця Гольша тут жа празмерна бадзёрым голасам заўважыў, што кляты звер паміж кратаў не праціснецца, халера яго забяры. Яны прамінулі адным калідорам, другім, паўсюль заўважаючы занядбаныя сляды чалавечай працы. Бэлькі ды распоркі з бярвення, даўно ўкрытага мухам, слізкія пазелянелыя масткі там, дзе падымалася вада, убітыя ў камень крукі, часам нават з забытымі ўжо наскрозь ржавымі ліхтарамі. Спыніцца асабліва не было дзе, і яны ішлі наперад, вышукваючы больш-менш зручнае месца для адпачынку. Раз-пораз Эгля падавалася, быццам Гольша перасоўваецца ажно занадта ўпэўнена і задужа ўважліва прыглядаецца да рукавоў шахты, быццам не больш-менш сухое ды бяспечнае месца для адпачынку вышуквае, а выглядае нешта яшчэ. Пакункі, прывезеныя са старой хальшы, ён не кінуў таксама, дарма што тыя былі, нягледзячы на невялікі памер, цяжэзныя. Ішоў Гольша досыць хутка, нібы спяшаючыся. Пакрэхтываючы, часам латвею латкова ў скруткі пад пахай і быццам не зважаў, што лагода крочыў усё павольней, моршчыўся, паціраючы перавязаную руку, трос галавою. Эгла раз-пораз прыпынялася, каб прычакаць волата. Лагода ў ліхтар застаўся ў разбуранай пачварай адрыне, а пакідаць яго ў цемры не выпадала. Дурман трава мусіла яшчэ дзейнічаць на яго, і рухі ў лагоды былі запаволеныя, няўклюдныя. Пераступаючы складкі на кладку ў падтопленым калідоры, ён спаткнуўся, няўдала абаперся на слізкі ад вільгаці камень і ўляцеў па калену ў ржавую ваду. «Гольша!» – гукнула Эгла, зноў прыпыніўшыся, каб пасвяціць лагодзе. той, лаячы паганай шахты ўвогуле і гэтую прыватнасці, не без высілкаў улез на склізкую кладку, ажно вохнулі пад ягоным цяжарам старыя дошкі. «Бо там карачун!» – Лагода незадаволена цокнуў языком, вывучаючы шчыльна аблепленыя ржою ды брудам ногі. «Навалач! А новае ж! Эх! Варушыцеся!» – сярдзіта крыкнуў ім Гольша з дальняга канца калідора. Эгла, павярнуўшыся на ягоны голас, пабачыла адно бляск ліхтара ды цёмную постаць, што працягвала аддаляцца. Лагода, цяжка дыхаючы, таксама зірнуў туды, крывячы тоўстыя вусны, абцёр потны лоб. «Куды гэта ён нас вядзе, га?» – мовіў Лагода напаўголасу. Эгла паціснула плячыма і паўпытальна пакасілася на нечалавека. «Тут няма нашых святынь», – адказаў той ціха. «Гэта край бяссонных, старых звяроў. Тут толькі...» Ён не вымавіў апошняе слова, асёкся, змоўчаў. Эгла міжволі мацней сцяла пальцы на ягоным локці. Абяцала, што гэты хлопчык тут не памрэ. Лагода пацягнуў носам і сплюнуў ваду ля кладкі. Зірнуў на цёмны калідор за імі, адкуль яны прыйшлі, асяніў сябе знакам светлых боствах. «Усю маці бачыць», – прамармытаў, але цяпер без колішнай абнадзейнасці. «Усю маці дапаможа». І са злосным адчаем дадаў, махнуўшы магутнай рукою: «Паскудства!» Гольша зноў гукнуў іх здаля, настойлівым, злосным ад нецярплівасці голасам. І яны рушылі да яго, асцярожна ступаючы па рыплівых кладках, ціснучыся адно да аднаго да кола святла. Час ад часу Эгле чуліся за імі ціхуткія лёгкія крокі. Можа быць, утвораныя рэхам ад іх уласных рухаў, тыя крокі множыліся, драбіліся. Праз нейкі час Эгла магла б адрозніць адны больш плаўныя і лёгкія, другія больш цяжкія, трохі сутаргаватыя, а да іх дадаваліся новыя і новыя, непадобныя да іншых, болей і болей. І па спіне ад гэтых ледзь чутных, але надзвычай настойлівых рухаў прабягаў халадок. «Не азірайся, ідзі наперад», – выдыхнуў нечалавек Эгле ў скронь. Эгла, якая ўжо амаль што наважылася была азірнуцца, коратка кіўнула і толькі злёгку прыспешыла хаду. Тыя, што ішлі за імі пад покрывам цемры, аніяк не адставалі, хаця і трымаліся на адлегласці. «Хто гэта?» – таксама на выдыху спытала Эгла. Не чалавек, няпэўна, павёў бровамі. «Не ведаю», – адказаў. Зразумела толькі, што святло ім не даспадобы. Таму ўвесь час, пакуль яны вось так даганялі нечакана жвавага Гольшу, Эгла глядзела на агеньчык за шклом свайго ліхтара. Глядзела і напружана падлічвала ў галаве, колькі свечак магло застацца ў яе паясных торбах. Ад гэтых падлікаў рабілася неякавата. Калі ўцякалі ад пачвары, што прабівалася ў адрыну, пра свечы для ліхтара яна не ўзгадала. А нават калі б і ўзгадала ў апошні момант, наўрад ці паспела б прыхапіць. Яна спытала пра свечы ў Лагоды, той абмацаў кішэні ды пояс і выцягнуў адзін агарак, пасля другі, даўжэйшы, але надламаны амаль пасярэдзіне. «Лепш, чым нічога», – прамармытала Эгла, хаваючы Лагодавы свечы побач са сваімі. Агулам, калі не лічыць тую, што гарэла ў ліхтары зараз, іх засталося тры. Па эгліных разліках да світання павінна было б хапіць, адно, канешне, калі яны не залезуць у самую глыбіню, у самае чэрава гары. Яны нагналі Гольшу досыць хутка, можа, таму, што той сам пачынаў стамляцца і крочыў куды павольней. Кладка закончылася, вада адступіла, хаця чарговы вузкаваты калідор павольна ішоў пад адхон. У святле ліхтароў відаць была чырвоная гліна пад нагамі ды на сценах, паўпразрыстыя наплывы солі, што ікламі ўздымаліся ў гару ці спускаліся з нябачнай пячорнай столі. Сям-там цямнелі пляміны мхоў, а ў хрусткімі жвіры мільгалі ці то выбеленыя карані, ці то дробныя косткі. «Кажаноў», – заўважыла Эгла, – «не стала», хаця яна не магла сказаць дакладна, калі перастала чуць над галавой задушаны піск, валтузню ды ляпанне крылаў. Сляды людзей, што некалі працавалі тут, усё яшчэ трапляліся. Там замшэлыя бэлькі падпіралі столь, там сцяна пароды была сколатая кіркамі. Гэтая чалавечая прысутнасць, хай сабе і досыць даўняя, трохі цешыла, багі ведаюць чаму. Быццам яны ўсё яшчэ знаходзіліся на зямлі людзей, а не ў забытым краі старажытных пачвар, ці старых звяроў, ці як там яшчэ называў іх хлопчых з курганавага люду. Калідор, якім яны крочылі, досыць нечакана раздаўся ў шыркі і ў гару, і неабдымная гулкая цемра з усіх бакоў навалілася, ціснучы на дробныя колы святла ад двух ліхтароў. Гольша, занепакоена аглядаючыся, наторкнуўся на кінутую пустую тачку, з грукатам перакуліў яе, тут жа адскочыў, вылаяўшыся. Скруткі з жалезным пылам ён выпусціў з рук, і тыя цяжка грымнуліся долу, ажно спуджанае рэха пракацілася па цемры. «Шэпт!» – ціха прагаварыў не чалавек. «Не, не чуеш? Нешта шэпча?» «Не чую», – шчыра адказала Эгла, прыслухаўшыся. «Толькі рэха?» «Не». Не чалавек пахітаў галавой, нахмурыўся, углядаючыся кудысьці наперад. «Не рэха. Просто голас. Глуха, нібы з-пад вады. Ці здалёк. Амаль магу разабраць словы. Амаль што?» Ён замаўчаў, прыслухоўваючыся, і праз імгненне расчаравана выдыхнуў, адкінуў з твару светлыя валасы. Эгла паглядзела на яго трохі занепакоена. На яе памяці чуць галасы, якіх няма, нікому не ішло на карысць. Наўрад ці ў не людзей з гэтым неяк іначай. «Табе трэба адпачыць», – мовіла яна. «Нам усім не пашкодзіць». «Твае б словы», – прабурчаў Лагода, – «ды багам бы ў вушы. Мусіць, некалі тут быў уладкаваны забой, або, верагодней за ўсё, вышукваючы руду ў падгорных нетрах, рабочыя наторкнуліся на пячору з багатымі жыламі і сталі працаваць тут». Эгла, зрабіўшы колькі крокаў наперад, пабачыла грубую мэблю, укрытую слоем пылу, заржаўлены метал працоўнага інструменту, падгнілыя бочкі ды скрыні, наваленыя ўздоўж каменных сцен. Далей у цемру сыходзілі вузкія кладкі, што ўтваралі нешта накшталт крытай галерэі, якую, напэўна, для зручнасці гарнякі працягнулі над прадоннем. «Зараза!» – злосна працадзіў Гольша, скрывіўшыся. І, паказваючы накінутыя скруткі, сурова кіўнуў Лагодзе, які спрабаваў аддыхацца. «Ну, не стой жа, падбяры!» Лагода, пачуўшыся без асаблівай ахвоты, наблізіўся і скруткі крэкнуўшы падабраў. «За гэты вось раз, – прабурчаў Волат, – князю трэба будзе ўдвая плаціць супраць звычайнага, а мо нават і ўтрая. Не людзі, пачвары!» – ён пакруціў носам. «А далей-то што?» «Не твая справа», – раздражнёна адказаў Гольша. Ён хмурыўся, азадачана паглядаючы па баках, быццам заблытаўся ў падземных калідорах, быццам не мог сцяміць, куды ісці далей. Эгла насмешліва фыркнула, і Гольша рэзка крутануўся да яе, укалоў непрыязным позіркам. «Наша справа», – выправіла Эгла пахмурна. «Мы ў гэтай дрэні па самыя вушы, і калі не патлумачыш, што тут вынюхваеш, нікуды не пойдзем». «Як загаварыла, бач ты», – мовіў Гольша, узяўшыся ў бокі. «Мені ведаеш, лепей спіш? Так ці не, мілая?» Ён пранізліва паглядзеў на яе з-пад кусцістых бровоў, але Эгла, скрыжаваўшы рукі на грудзях, пагляд не адвяла і Гольша часта заміргаў. Лагода кашлянуў у кулак з пагрозлівай нязмушанасцю, навісаючы над сухарлявым Гольшам. Той зябка павёў плячыма і паморшчыўся. «Добра!» – гаркнуў Гольша, здаўшыся. «Добра!» «Ваша справа – рабіць, што кажуць, і атрымаць княжыя дукаты, але калі так хочацца...» «Добра, тады», – загаварыў ён нехаця, – «тады, значыцца, яшчэ да апошняй вайны з Навіполем рабочыя адшукалі тут нейкую дзіўную штуку. Прабілі сцяну ў адным з забояў, а там ход, спуск яшчэ глыбей. Залы запячатаныя, значыцца, ў глыбіні. Знакі на сценах нялюдскія, камяні з рэзамі, статуі, усё вось такое. Казалі, нават сякое такое золата знайшлі, упрыгожанні нейкія ці што». «Золата?» – імгненна ажывіўся Лагода. Гольша закаціў вочы і паківаў. «Золата, золата. Але цымус не ў тым зусім. Цымус у тым, што тады якраз вайна прыдарылася. Старому князю напісалі пра ўсё, што тут знайшлі, вядома, ды яму трохі не да таго было, от і не выправіў сюды сваіх людзей. Ні вояў, ні знаўцаў даўніны, нікога ўвогуле. Толькі засталося, што ліст адсюль, ад старшыні рудніка, ды колькі залатых дрындушак нялюдскіх, якія да ліста прыклалі. І нават тое падчас вайны забылася». «А зараз ва ўспомнілася?» – мовіла Эгла з недаверам. «Раптам». «Ну і ўспомнілася», – адказаў Гольша сварліва. «Вось так раптам і ўспомнілася. А можа і не раптам зусім. Бо разумныя людзі адшукалі такі ў сталічных архівах той першы ліст, ды апроч таго і іншыя такія сякі звесткі адшукалі таксама. Не з рудніка ўжо, праўда, са старой хальчы, куды рэшткі шахцёраў збеглі. Недзе так праз тыдзень пасля таго, як той спуск адкрылі. І вось там...» Гольша кашлянуў і змоўк. Лагода, паціраючы падбароддзе, падобна, ўжо і не слухаў. Яму дастаткова было пачуць пра золата. «Ну», – прыспешыла Эгла. «І там, ну, там зусім неўцямныя нейкія рэчы», – загаварыў Гольша далей, зноў кашлянуўшы. «Пра дзівы і страхі, што выпаўзаюць уночы. Тыя, што здолелі збегчы, бачце, не ў розуме былі параненыя, і хайчаўскі войт пытаўся, што рабіць. А вайна ж была, то лісты не дайшоў. «Ды вайна тая з паўвеку таму закончылася», – рэзка сказала Эгла, трасянушы косамі. Гольш ухмыльнуўся. «Вайна-то закончылася, мілая», – заўважыў. «Але тое, што тут ёсць, хованка нялюдская, ці што, дык яно ж нікуды не падзелася». «А, і золата, значыць, таксама», – дзелавіта закончыў Лагода, пазяхаючы і размінаючы тоўстую шыю. Згадка пра мясцовыя скарбы, падобна, натхняла і абнадзейвала яго болей, чым імёны ўсіх светлых багоў разам узятых. «Таму, калі ўжо мы ўсё адно тут», – Гольш развёў рукамі, – «чаму б не зірнуць? Пачварана сюды не пралезе. Мы нічога не губляем, так ці не?» Няўпэўненая Эгла трасянула косамі і з маўклівым пытаннем зірнула на нечалавека. Той стаяў на краі святла ліхтароў, абхапіўшы сябе за плечы і пацепваючыся быццам ад сцюжы. А можа, і сапраўды азябнуў. Эгла, разгарачаная беганінай, толькі цяпер пачынала заўважаць, як халодна тут, унізе. Без плашча, кінутага ў адрыне, ёй самой было не дужа утульна. «Што тут можа быць?» – спытала Эгла голасна. Нечалавек скалануўся і зірнуў на яе з-пад зблытаных валасоў. Пахітаў галавою, паўтарыў цвёрда. «Тут няма нашых святынь. Так мяне вучылі». «А калі цябе вучылі неправільна, нелюдзь?» – азваўся Гольша. Нечалавек прыўзняў бровы, а Гольша, аблізнуўшы вусны, працягваў. «Сам падумай. Вашае пра гэтае месца нават не памятаюць, выходзіць. Значыць, нешта сапраўды даўняе. А ты пабачыш і нам значкі вашы расчытаеш. Ну?» Нечалавек заўважна задумаўся, апусціўшы вочы. На нейкі момант Эгле падалося, быццам той зноў да нечага напружана прыслухоўваецца, але ён раптам слаба кіўнуў. «Я хачу пабачыць», – прагаварыў ціха. «Так». Гольша салодка усміхнуўся і павярнуўся да Эглы. «Бачыш, мілая», – сказаў, – «як мы з ім пасябравалі. У выніку трое супраць аднаго, так ці не? Ідзі з намі або заставайся тут, як пажадаеш». Гольшавы вочкі ажно пераможна заззялі. Эгла рассеяна кранулася апярэнне стрэлу калчані на сцягне. Падумала блытана, мутна, пра свечкі ў торбе на поясе, пра ледзь чутныя крокі, што суправаджалі іх усе перасоўванні па калідорах, пасля чамусьці пра цень, што настойліва клікаў яе за замкнёныя вароты голасам маленькага Гэдміна, пра трысцё, што шаптала пад ветрам. Тады, даўным-даўно, калі яна была дзяўчом і толькі вучылася абыходзіцца з лукам. Эгла ледзь стрымала дрыготку, а здаецца ж, яна ніколі не была баязлівай. Гадоў з 8 сама палявала, першага свайго мядзведзя здабыла яшчэ 12-гадовым дзяўчом. Прыдаралася і блукаць па глыбокіх пячорах побач з родным селішчам. Аднаго разу нават апынулася пад завалам, але нават тады не было так неспакойна на сэрцы. «Штосьці з гэтым месцам не так», – гаварыла Эгла сама сабе, пакуль яны, трохі перадыхнуўшы, зноў пайшлі ланцугом у цемру за Гольшам. Той сунуўся першым з ліхтаром у руцэ, намацваючы дошкі хісткай галерэяй, падвешанай над безданню. За Гольшам крочыў Лагода, усё яшчэ час ад часу пазяхаючы, праціраючы вочы чырвонымі кулакамі з булавою на поясе. Эгла, пусціўшы нечалавека на крок-два перад сабою, замыкала ланцуг. Свой ліхтар яна ўладкавала на поясе, каб пакінуць рукі свабоднымі, і час ад часу краналася пыльных парэнчаў. Старыя дошкі незадаволена гулі, прагіналіся, уздыхаючы пад іх цяжарам, і ўсё гэтае збудаванне, прылепленае шахцёрамі да скалы, падавалася няеглым, ненадзейным, і ад кожнага асабліва гучнага скрыпу ажно падскоквала сэрца, а бездань, прыхаваная цемрою падзем'я, падступала бліжэй, раскрывала абдоймы. Адчуваючы гэтую бездань пад нагамі, бездань, аддзеленую парай ненадзейных старых дошак, Эгла старанна ўтароплівалася ў нечалавекаву патыліцу, пазбягаючы глядзець бок і ўніз. Але зірнула такі, спачатку незнарок, мімаходзь. Пасля прыгледзелася і міжвольна вохнула, абудзіўшы рэха. Там, за межамі кола святла з яе ліхтара, у прадонні, што цягнулася з цемрадзі, белым бляскам пазначаліся ніці руд, уплаўленых у камень, і наплывы скальных парод успыхвалі бляклымі каляровымі агнямі. Халодны бляск плёўся вострымі ўзорамі шэрані, высцілаўся пакручастымі плецямі водарасцей, разгараючыся ў далёкай глыбіні і марнеючы ад святла ліхтароў. Эгла перарывіста выдыхнула, выпусціўшы з рота аблачынку марознай пары. «Што ж гэта за месца?» – прашаптала. За спінай, падалося ёй, зноў з'явіліся лёгкія, асцярожныя крокі, хаця гэта маглі проста парыпваць старыя дошкі, распраўляючы спіны. Эгла не азірнулася, адно асцярожна праверыла, як гарыць свечка ў яе ліхтары і ці не трэба паправіць фіціль. Застацца без святла тут, пасярэдзіне хісткіх масткоў над безданню, ёй не дужа хацелася. Правяраючы ліхтар, яна ледзь не наскочыла на не чалавека. Той застыў на месцы, напружаны, засяроджаны. Эгла асцярожна патрэсла яго за плячо, вяртаючы да прытомнасці. «Шэпт», — патлумачыўся не чалавек. «Не чуеш?» — зрабіўся мацнейшым. «Той самы голас, тыя самыя словы, толькі больш выразна». «Што ён там вярзе?» – гукнуўся спераду занепакоены Лагода. «Які яшчэ голас? Што за голас-то?» «Ціхі», – адказаў не чалавек, хаця, канешне, Лагода звяртаўся зусім не да яго. «Ціхі, быццам скрозь сон?» Лагода напаўголасу вылаяўся і заўважыў, што нават і не ведае, што горш, нейкі дзівосны нячутны голас або звар'яцелы нелюдзь. «Я не звар'яцеў», – абурыўся не чалавек, нахмурыўшыся. «То бок, я думаю, што не. Пакуль яшчэ не, ва ўсякім разе». Вочы ў яго былі ясныя, і да вар'ята ён быў не дужа падобны. Але Эгле даводзілася сустракаць вар'ятаў самых розных гатункаў, нават і такіх, што ніяк вонкава не праяўлялі сваё шаленства, прынамсі, да пары. «Хіба ты не чуеш? Вы ўсе не чуеце?» «Я не чую. Не», – мякка сказала Эгла не чалавеку, злёгку падштурхоўваючы яго наперад. «Хадземка, няма чаго тут затрымлівацца». Хісткія масткі ўрэшце вывелі іх на больш-менш надзейны скальны выступ, а адтуль у новы забой. Тут таксама ржавеў кінуты гарняцкі інструмент, пылілася перакуленая грубая мэбля, дэколькі скрыняў поўных цірухі. Лагода, прамінаючы адну такую скрыню, бяздумна пнуў некі пыльны круглы камень, і той, нечакана гулка пракаціўшыся па камянях, зірнуў на Эглу чорнымі праваламі вачніцаў. «Што ж», – холодна мовіў Гольша, калі яны прыпыніліся, вывучаючы знаходку. «У лісце з Хальчы так і было сказана. Выбраліся не ўсе». «А мы-то выберемся?» – змрочна пацікавілася Эгла. Гольша засяроджана пачухаў крывы нос, пакасіўся на скруткі ў лагодавых руках. «Што б не зжэрла некалькі гэтых дурняў, – разважліва сказаў ён, – дык даўно павінна было сысці адсюль. Новых шукаць». Гольша нават здолеў выдушыць сябе кароткі смяшок, але болей ніхто не засмяяўся. Лагода сплюнуў сабе пад ногі. «Ага», – працадзіла Эгла, – «а мы самі прыйшлі. Нас і шукаць не трэба». «Схопім золата, як яно ёсць», – змрочна выгукнуў Лагода. «І назад. І нічога, небось, не здарыцца. Усё маці бачыць, усё маці абароніць». Ён паўтарыў апошнія словы шэптам, сціскаючы ў руцэ дзяржальна булавы. Выгляд у яго быў зусім не такі бадзёры, як тады, калі Лагода толькі пачуў пра знойдзенае тут золата. Мабыць, хмель ад выпітай дурман травы патроху адыходзіў, а таму сустрэча з пачвараю, што пакінула рану ў яго на плячы, успаміналася ярчэй. «Нішто-нішто», – падбадзёрваў Гольша, – «і не такое дзярмо варочалі». Сам ён рваўся наперад, як апантаны, быццам не адчуваў стомы, быццам вусціш і цемра, што панавалі вакол, зусім на яго не ціснулі. Зрэшты, пралом у сцяне, пра які Гольша расказваў, яны адшукалі досыць хутка. Спачатку адчулі сцюдзёнае паветра, што хвалямі наплывала з цемры, а пасля у святле ліхтароў вырасла цёмная скальная арка, якая дыхала холадам. Асабліва моцны павёў змусіў агеньчык свечак за шклом затанчыць, і ліхтар Гольшы заміргаў і згас. Увесь час, пакуль той папраўляў фіціль у кароткім агарку і высякаў агонь крэсівам, Эгла прыслухоўвалася да ўздыхаў і шоргатаў за спінаю і змагалася з настойлівым жаданнем азірнуцца. «Яны чуюць таксама», – прагаварыў не чалавек ціха, быццам самому сабе. Эгла праўда пачула, непаразумела ўскінула на яго вочы. «Яны чуюць таксама», – паўтарыў не чалавек трохі нараспеў. «Голас, што вядзе скрозь сон. Яны чуюць і ідуць, і не могуць прабіцца скрозь лёд». Ён раптоўна задыхнуўся, мацней абхапіўшы сябе за плечы, і на вачах у яго паказаліся слёзы. «Што?» – перапытала Эгла насцярожана. Словы, што ліліся, нібы міжвольна, з нечалавека, былі нейкімі бязглуздымі, нескладанымі, але ўсё-такі дзіўным чынам адгукаліся ўнутры. быў успамін пра паўзабытае сненне. «Я не ведаю, што гэта за месца», — мовіў не чалавек, а слёзы пракрэслівалі барозны ў яго на бледных шчоках. «Але, можа быць, яно сапраўды наша. Яно гаворыць са мной, як са сваім. І я амаль разумею. І...» Не чалавек задрыжэў мацней і дадаў, ледзь варушачы вуснамі. «І я баюся зразумець яго, як быццам тады не стане мяне». Эгла затрымала далонь у нечалавека на плячы, раскрыла была рот, спрабуючы хоць неяк суцешыць. І тут ёй прыйшло ў галаву, што яна нават не ведае ягонага імені, каб звярнуцца. «Ілмар», — з некаторай замінкай адказаў ён на Эгліна пытанне. Гучанне ўласнага імені быццам супакоіла яго, і нечалавек паўтарыў цішэй. «Ілмар». «Ну, што там з ім зноў?» — гучна і незадаволена спытаў Гольша. Ліхтар ужо свяціўся ў яго на поясе. «Ды пхні яго нарэшце, каб узяўся ў бокі!» «Ачапіся!» – расказвалася Эгла. «Не ўцячэ ад сябе твой правал!» Гольша пацягнуў носам і звузіў на яе вочы, падбачыўшыся. «Нелюдзь з'ехаў з глузду!» – прабасіў Лагода. «Шэпты чуе ды галасы!» «Цудоўна!» – паморшыўся Гольша. Наблізіўся з пружыністай хадою, змерыў Ілмара непрыязным паглядам і, учэпіста схапіўшы пад руку, жвава пацягнуў за сабою пад каменную арку. «Вось разам тады і паслухаем, і шэпты, і галасы. Так, нелюдзь?» «З'ехаў з глузду», – зноў сказаў Лагода, не ўдакладняючы, пра каго кажа. І, змушана нахіліўшыся, сам палез у правал, які дыхаў сцюжаю. Эгла рушыла следам, раздражнёна прыгадаўшы імёны старых горных боствоў. Цемра ў правале пахла каменнай крошкай і сырасцю. Дзесьці мерна, кропля па кроплі, тачылася вада. Храбусцела пад нагамі штось белае, ці то жвір, ці то параскіданыя чарапкі, ці то дробныя скепкі касцей. Эгла краем вока заўважыла з боку ад сябе размыты водбліск і няясны рух, скаланулася ад нечаканасці. Пасля сцяміла, то быў яе ўласны адбітак у ледзяных наплывах, што караскаліся па каменных сценах. Але за адбіткам, калі застыць, затрымаўшы дыханне і прыгледзецца, можна было пабачыць нешта яшчэ. Слабы, ледзьве заўважны цень. І цень цягнуў да сябе, цягнуў у мутную застылую глыбіню. І плакала жанчына, усхліпваючы, заломліваючы рукі. Плакала, спавіваючы сваёй любоўю і сваімі слязьмі, помстаю сваёю. Плакала. Эгла задыхнулася, адчуўшы, што падае на яве, падае насустрач вострым ледзяным іклам, што падымаліся ад падлогі. Утрымалася за дрогкія драўляныя парэнчы, ацерла даланёю вільгатнелы лоб. Лёд быў паўсюль, застываў нерухомымі хвалямі, маўклівымі вадаспадамі, і скрыўся ў агромністых, падобных да калонаў ледзяшах, што спускаліся з нябачнай пячорнай столі. Дашчаная лесвіца, напэўна, некалі пастаўленая тут гарнякамі, серабрылася ад іністых узораў і дзе-нідзе абрастала, умацоўваючыся ледзяным панцырам. Лёд зіхацеў вакол, адбіваючы святло ліхтароў, рассыпаў на іх здзіўленыя твары каляровыя іскры, раскрывалі крылы, разявалі пашчы, празрыстыя нябачныя пачвары, вусцішна ўтвораныя лютай сцюжай, і адбіткі людзей унутры гэтых пагрозлівых статуй скажаліся, самі рабіліся пачварнымі, вусцішнымі. А яны спускаліся ўсё далей, усё ніжэй па гэтым ледзяным калідоры, крочылі ў суправаджэнні ўласных знявечаных адлюстраванняў. Праз колькі часу зладжаная гарнякамі дашчаная лесвіца закончылася, і замест яе паплылі каменныя прыступкі. Лёд паблізкаваў у нішах, ці то прыродных, ці то выразаных нечымі ўмелымі рукамі, і пад ледзяным покрывам паказваліся абрысы статуі. Эгла, цікуючы, паглядала па баках, спрабавала хоць неяк разгледзець сляпыя каменныя твары, але рысы ў іх былі збольшага невыразныя, зацертыя часам ды няўмольную сцюжай. «Можа», – няпэўненым шэптам прапанаваў Лагода, які таксама, круцячы галавою, паглядаў на зацягнутыя льдом нішы, «можа, выдзерым якую каторую стуль, а? Колькі такое каштаваць будзе?» «Лух ты, не вярзі», – раздражнёна адказала Эгла. Задуменны Лагода ўздыхнуў, ахутаўшыся на імгненне марозную парай, і нечакана пагадзіўся. «І праўда, выцягні такую дурту з гары, каб залатая была, а так?» Эгла закаціла вочы і нечакана аступілася. Падэшва мяккага бота слізганула па ледзяной корцы, Эгла страціла раўнавагу, павалілася на бок, праехаўшыся рэбрамі па абледзянелых прыступках. Падаючы, яшчэ падумала ўстрывожана, абы толькі не згас ліхтар. І мо таму і неяк прымудрылася не ўпасці ўсім цяжарам на яго. Шкло ў ліхтары, аднак, тут жа адазвалася нядобрым трэскам, а свечка ўнутры мірганула і згасла. Цемра навалілася адначасна з усіх бакоў, загучала шэптамі, уздыхамі, крокамі. Эгла неслухмянымі пальцамі намацвала крэсіва і, халадзеючы, чула, як усё больш рэчыўнымі, усё больш мэтанакіраванымі робяцца крокі, што пераследавалі іх ад пачатку. Чула, як патрэсквае векавы лёд, як цяжка ўздыхае ў яго абдымках стылы камень, як струменіць па таемных пратоках у сэрцы скал гаваркая вада, як гучаць рудныя жылы ля самых каранёў гор. Усё гучала, пранізанае плачам, скрухаю, любоўю і помстаю. Таксама Эгла пачула, быццам слабая рэха, голас, які клікаў, які спяваў, працягваючыся аднекуль здавён і здалёк, быццам тонкая сярэбраная ніць, рэха чужога розуму, водбліск чужой думкі, цень чужога сну. Працягваўся, пракладаючы свой шлях праз сцюжу і цемраць. Лагода, устрывожаны бас, амаль адразу перакрыў гэты сцішаны шэпт, а пад эгленымі пальцамі заквітнелі гарачыя іскры, і свечка зноў успыхнула, рассяваючы вакол мяккае святло. Абапіраючыся на лагодаву руку, Эгла паднялася на ногі, патрэсвала галавою, быццам толькі што вынырнула з-пад вады, і аніяк не магла сабрацца з думкамі. «Добра з табою? Што здарылася?» «Добра», — глуха гукнулася Эгла, марна спрабуючы зноў ухапіць тую безважкую нізь далёкага голасу. «Нічога не...» Яна выдыхнула, правяла рукою па твары і нібы апрытомніла. «Нічога не здарылася», — сказала амаль што спакойна. Аступілася. «Дык пад ногі ж глядзі, мілая», — прагаварыў Гольша, хмурачыся. Ён, усё яшчэ трымаючы не чалавека пад локаць, паспеў вярнуцца на некалькі прыступак. Эгла кіўнула і паглядзела на Ілмара. «Ты пачула?» — вымавіў той аднымі вуснамі. Эгла паціснула плячыма. Яна не была асабліва ўпэўнена, што іменна пачула, і ці насамрэч пачула хоць нешта. «Падзем'я», — нагадала Эгла сабе, — «часта тлуміць людзям галаву. Не людзям, мабыць, таксама». «Ты пачула?» — паўтарыў Ілмар. Гольша зірнуў на яго непаразумела, таргануў за локаць, шыкнуў, маўляў, змоўч. «Яна ўсё яшчэ аплаквае», – прашаптаў Ілмар, не зважаючы на Гольшу. І Эгла, дзівячыся самой сабе, згодна кіўнула. Бо ведала, згледзеўшы водбліск чужога ўспаміну, жанчына плакала. Плакала, шалеючы ад скрухі, любові і помсты, што спляталіся трыма каляровымі ніцямі ўнутры яе. Жанчына плакала, і слёзы яе бруілі ўпартую вадою, тачылі камень, надавалі скалам вакол форму і мэту. І скруха, раствораная паўсюль, адгукалася ўнутры Эглы, будзіла нітачку ўспаміну. Гэдмін сыходзіў у сваю апошнюю раніцу, усміхаючыся ёй. І ад горычы, уласнай і чужой, перахоплівала дыханне. Тым часам яны зноў сталі спускацца, і холад зноў набраў сілы, абляпляў твары, быццам мокрае палатно, прыдушваў дыханне, а па сценах цяпер разыходзіліся знакі, дзіўныя вастараносыя знакі, што нанізваліся адзін за другім, складваліся ў абрыўкі слоў. Глыбока ўрэзаны ў пароду танканогія ваўкі даганялі касматае сонцы, збройныя вершнікі мкнулі за ўспуджанымі аленямі, распраўлялі крылы сокалы, раз ці два паказваліся з-пад наплыву лёду скурыстыя крылы ды грэбні, змяіныя луска, і фігуркі конных паляўнічых кружылі вакол, замыкаючы кола, уздымаючы зброю. А прыступкі спускаліся ўсё далей, і вершнікаў на сценах паступова меншала, а ў нішах замест сумных статуй з'яўляліся цяпер каменныя пірамідкі, падобныя на тыя, што стаялі на рачным беразе. Побач з імі грувасціліся то блюда з пацямнелага металу, то надколаты ўзорысты збан з рыжай гліны. Раз-пораз цьмяна бліскала і золата, у рассыпаных каралях, плеценых паясах, шыйных грыўнах ці зламаных запясцях. Лагода распаліўся быў, але пасля зразумеў, што золата намёртва ўплаўлена ў лёд і трохі астыў. А вось жывыя агні над гэтымі ахвярнікамі не гарэлі, і праз гэта Эгля чамусьці зрабілася ніякавата. Быццам гэтыя маўклівыя, цёмныя кучы камянёў былі нечым няправільным, быццам так не павінна быць. Шырокія прыступкі ўрэшце ўліліся ў невялікую вузкую залу з двума шэрагамі стромкіх калон з паліраванага цёмнага камня. Тыя, таксама ледзь не да паловы закаваныя ў лёд, былі спярэшчаныя дробнымі рунамі, што складваліся ў мудрагелістыя ўзоры, пляліся, быццам караніць і галіны, апаясваючы камень. З калонамі ў дальняй сцяне між ледзяных наплываў цямнела нешта накшталт велізарных варотаў, высечаных з такога самага каменю, што і калоны, і таксама шчыльна ўкрытых шэрагамі таемных знакаў. Перад гэтымі варотамі Гольша нарэшце спыніўся. Паглядзеў угару, закінуўшы галаву, няголасна фыркнуў. «Нялюдская дрэнь», – заключыў грэбліва. «Тут можна не сумнявацца». І з сілай штурхануў Ілмара наперад. «Разбірай, нелюдзь! Гэтую вось дрэнь табе трэба адчыніць». Не чалавек праляцеў колькі крокаў, утрымаўся на нагах, абапершыся рукою на вароты. Дыхаў ён цяжка, сутуліўся неяк зусім хваравіта, быццам згінаючыся пад нябачным цяжарам. Эгла зарабіла была рух наперад, але Гольша, ухмыляючыся, выставіў перад ёй руку, прыпыніў. «Лягчэй, мілая», – сказаў. «Ходзе апекавацца, хай разбіраецца». «І хутка», – дадаў Лагода, прытанцоўваючы на месцы, – «холад люты». Ілмар, быццам не чуючы, ціха шаптаў нешта сабе пад нос, кранаючыся рунаў на варотах тонкімі пальцамі. Адступіў на крок, правёў рукою, адсочваючы нейкі асобны радок, засяроджана пацёр вострае падбароддзе. Пальцы яго спыніліся на адной асабліва важкай уронцы знакаў, пасля папаўзлі ніжэй, замерлі бездапаможна. «Ну», – патрабавальна працягнуў Гольша, – «варушыся, нелюдзь, іначай багі сведкі заб'ю табе столькі жалезнага пылу ў глотку, колькі ўлезе». «Не разумею», – азадачна прамармытаў Ілмар, усё яшчэ уважліва разглядаючы знакі на варотах. Пакруціў галавою, адкінуў з твару валасы, развярнуўся і, не зважаючы, ледзь не зачапіўшы Гольшу плячом, рушыў да бліжняй калоны, завадзіў пальцамі па шэрагах рун. Эгла здагадалася паднесці ліхтар, каб падсвяціць знакі ў камені. «Не разумею», – сказаў Ілмар ёй. «Гэта месца памяці, усыпальня, напэўна. Страшэнна даўняя, але частка рэзаў, ахоўныя чары. Каб не ўвайшлі нявартыя», – удакладніла Эгла напаўголасу і дадала пра сябе. «Не варта, як шталт у нас». Але Ілмар, хмурачыся, пахітаў галавою. «Каб утрымаць», – выправіў, пастукаў па рунах. «Гэта амаль усе рэзы вакол нас, ланцугі, сплеценыя з чараў, настолькі магутных, што я нават не магу уявіць». Ён замёр і сцішыўся. Сказаў нейкае слоўца па-свойму, паважліва апусціўся перад знакамі на калені, апусціў галаву. «А рэшта рэзаў?» – пацікавілася Эгла, неўпэўненая, што ён адкажа. «Імёны», – проста адказаў Ілмар, зноў падымаючыся на ногі. Эгла зябка павяла плячыма. Паспрабавала уявіць, што нелюдзі маглі палічыць небяспечным і вартым ланцугоў і забыцця, ды не здолела. А Ілмар, водзячы рукою па рэзах, пераходзячы ад калоны да калоны, слаба варушыў вуснамі, час ад часу губляючы словы сваёй мовы, і змрачнеў, і хмурыўся ўсё болей. «Ты што, нелюдзь?» Гольша, патроху губляючы цярплівасць, наблізіўся, коратка зірнуў на руны, якія спрабаваў расчытаць не чалавек. «Нам трэба ўвайсці, кеміш ты, не? Адчыняй давай, чары свае чаруй!» Ілмар здрыгануўся, быццам толькі што прыгадаў пра Гольшава існаванне. Твару яго ў адно імгненне пасуровіў, зрабіўся як бы сталейшым і павярнуўся да Гольшы не чалавек вельмі павольна. «Не буду», – сказаў ён. Гольша, натапыраны і раззлаваны, узяўся ў бокі. Праўда, цяжкавата было захоўваць пагрозлівасць, паглядаючы знізу ўгару. «Што яшчэ за «не буду»?» – падзівіўся Гольша. «Адзіная цябе карысць, паскуднае ты стварэнне, гэта адчыніць для нас гэтыя смярдзючыя вароты. І ты іх адчыніш, зразумела табе, або здохнеш. Мяне і тое, і другое задаволіць, як што». Лагоды, які сумаваў непадалёк, прытупваючы і хукаючы на далоні, пацягнуў носам і падышоў бліжэй. «Варта было сюды цягнуць», – прабасіў сярдзіта. «Адно каб прыкончыць. Клопату яшчэ столькі, некаб ужо адразу». «Цябе не спытаў», – прашыпеў Гольша і, наліваючыся злосную барвай, спытаў яшчэ раз. «Ты мне тут не жартуй! Адчыняй, ну!» «Нельга», – мовіў Ілмар. «Усё гэтае месца! Няўжо ты не разумееш? Тое, што там схавана, трывожыць нельга. Гэта забарона ад той, з якой не спрачаюцца. Хто парушыць яе волю, паспытае яе гнеў, выкрасліць сябе з ліку жывых. Так тут напісана». Ага, то сысці нам, значыцца. Пальцы ў Гольшы сутаргавата сцяліся на дзяржальні мяча, ажно касцяшкі пабелелі. Эгла, заўважыўшы гэта, паспрабавала ўціснуцца паміж гэтымі дваімі, загаварыла супакойліва. Кажуць жа табе, дурань, што адчыняць нельга. Кажуць табе, забаронена. Кепскае гэта месца, дрэнь месца. Ад пачатку было зразумела. Паслухай разумнага чалавека. Павярні назад, вернемся. А калі князь хоча, што ён там з гэтага магільніка хоча-то? Тут Эгла асяклася, бо злосна ўскрыкнула сталь. Гэта Гольша выцягнуў меч з ножнаў і наставіў на не чалавека. «Я ведаю», – прашыпеў Гольша злосна, і ў кутку вуснаў у яго ўспенілася сліна. «Я та ведаю. Ты, поскудзь, затлуміў галаву гэтай дурніцы. Во яна цябе і выгароджвае. Ты мне спрабуеш у галаву ўлезці. Не варта, маўляў, і сунуцца сюды. Проста каб мы сышлі. І чытаеш-то няправільна, нябось». «Лух ты, не вярзі», – умешалася Эгла. «Сам хоць чуеш, што кажаш?» «Змоўч», – выскаліўся на яе Гольша. «Ты ж сама зняла з нелюдзя халоднае жалеза! Сама! Добранькая такая, бач! А яны, як гадзіны, адной прысутнасцю атручваюць! Чары сваю плятуць, засілаюць вочы!» Панад ягонаю галавой Эгла сустрэлася паглядам з Лагодам. Той толькі носам пакруціў. Гольшу абое ведалі за чалавека стрыманага, разважлівага і досыць халоднага, таму гарачнасці ад яго аніяк не чакалі і разам адначасна збянтэжыліся. «З'ехаў з глузду», – гучным шэптам сказаў Лагода, паморшчыўся і сплюнуў. Эгла няпэўна трасянула косамі. «Калі так далей пойдзе», – падумала, – «усе там будзем». «Лух ты, не вярзі», – паўтарыла яна ў голас. «І меч апусці, а шаломак, яшчэ вока каму выткнеш». Гольша выдыхнуў скрозь зубы са злосным прысвістам, але меч апусціў такі. Ілмар у Эглы за плячом сцішана выдыхнуў. «Размаўляеш, як вар'ят», – сказала Эгла, хмурачыся. «Кажуць табе, нядобрае месца. Кажуць табе, няма чаго туды лезці. Што ж, за дзясятак дукатаў ад князя пачварыне ў зубы? Выкрасаць сябе з ліку жывых?» «Выкрасліць з ліку жывых», – выправіў Ілмар ціха. «Я на такое не падпісваўся», – сярдзіта мовіў Лагода. Нібы прыпячатваючы ўласныя словы, апусціў цяжкія скруткі з жалезным пылам на абледзянелыя пліты падлогі, нават злосна пнуў верхні выпацканым у гліне ботам. «Адна рэч, калі золата. А калі яшчэ якая зубастая дрэнь там сядзіць, выкрасанні там нейкія, то халера з гэтым усім». «Халера!» – выдыхнуў Гольша. Зірнуў скоса накінутыя Лагодам пакункі, адзін з якіх прарваўся і цяпер тачыўся металічным струменчыкам. Над імі, наколькі імгненняў, павісла маўчанне, быццам сцюдзёнае марыва. І, можа, якраз такі дзякуючы таму нечаканаму маўчанню, Эгла пачула. Крокі плылі да іх, набліжаючыся, шматлікія, ціхія, але несумненна рэчыўныя, сапраўдныя. Эгла злёгку павярнула галаву, каб згледзець праход між шэрагаў калон. Святла ліхтара, вядома, не ставала, і пабачыць атрымалася адно цемру, што зыбалася, клубілася, курылася марозную смугою. Крокі, памножаныя гулкім рэхам, раскатываліся па камянях, і ў цёмным праходзе нібы варочалася нешта да вусцішы агромністае, шматногае, шматрукае, варожае. «Там нешта ёсць», – глуха прагаварыла Эгла, звыклым рухам здымаючы з-за спіны лук і выцягваючы з калчана стралу. «Стой у мяне за спінай і не высоўвайся», – строга наказала не чалавеку, які, можа, ад цікаўнасці пахлапечы варухнуўся быў наперад. Лагода вылаяўся і зняў з пояса булаву, прыжмурыў вочы, прыглядаючыся. «Хай палезуць», – прамармытаў крывячы вусны. «Хай толькі палезуць гадаўцы смярдзючыя, ён та ім пакажа. Усё маці бачыць», – дадаў здушаным шэптам. І, мусіць, зноў прыгадаў тое, што паранила яго ў закінутым селішчы гарнякоў, бо вусны Лагоды дробненька задрыжалі. «Што яшчэ за...» – пачаў быў Гольша незадаволена, ды не дагаварыў. Бо ў густой цемры, рухомай, нібы жывой, з'явіліся зяйкія кропкі. Адна, другая, дзясятая. Безліч уважлівых кропак, што сыходзілі халодным драпежным бляскам, што сачылі дзясяткамі непрыязных позіркаў. «Яны пачулі», – прашаптаў Ілмар. Эгла трасянула косамі, хмурачыся. Крокі, шлёпанне, шарканне зноў наблізіліся, і да іх па-ранейшаму дамешваліся невыразныя шэпты, уздыхі і хрыпы. Цемра адначасна шаптала, узрыдвала і задыхалася, шумна глытала сліну і адплёўвалася, прыцмоквала і пасопвала. і павольна распадаючыся на асобныя хісткія цені, цягнулася наперад, упарта, няспынна, драпежна. Эгла злажылася, стрэліла, цаляючы паміж адной парай зякіх кропак. Нітачка стрэлу нацягнулася, як звычайна адгукаючыся ўнутры яе. Цемра, рассечаная стрэлам, гнеўна засычэла, але не спынілася. Хістаючыся, ад яе адкалоўся адзін цень, пайшоў бокам, узрыкваючы, узрыдваючы, затрымаўся на мяжы кола святла зэгленага ліхтара, і стала відаць сушаная кашчавая постаць, прыкрытая амаль спарахнелым рызём. Доўгія счарнелыя рукі, што матляліся па баках згорбленага тулава, заграбалі паветра драпежнымі кіпцямі, а твар быў тварам мерцвяка, са згнілым носам, з невідушчымі бельмамі. Лагода шумна выдыхнуў, выпусціўшы з рота аблачынку марознай пары, і мерцвяк на мяжы святла неймаверна шырока раззявіў запалы рот, адкрываючы частыя, тонкія, быццам іголкі, іклы. Голасу, крыку, віскату Эгла не пачула, толькі адчула яго. Яе нібы сілаю ударыла па галаве, аштурхнула трохі назад. Яна стрэліла зноў, сціснуўшы зубы, і адчула сухі ўсхліп стралы, якая прабіла мёртвую плоць і затрымцела. Мерцвяк захрыпеў і адступіў, зноў зліваючыся з цемраю. І тая парыквала, наступаючы, з шарканнем абмінаючы змрочныя шэрагі калон, наплываючы няўмольнымі хвалямі, як марскі прыбой. І як прыбой цемра гучала. Розныя галасы гаварылі адначасна, настолькі няўмольна, настолькі голасна, што ажно звінела ў вушу. І ў гэтым гармідары цяжка было сабрацца, засяродзіцца на ўласных думках, на ўласным целе, дзе так успуджана, так часта, так адчайна трапяталася сэрца. Удар, удар, удар! Эгла стрэліла зноў, яшчэ раз і яшчэ, і цемра штораз адгукалася пагрозлівым сычэннем, якое хутчэй адчувалася скураю, быццам ледзяны павеў, бо ў вушу вішчала і нема раўла цемра. І штосьці холоднае павольна плыло ў эглы з вуха на шыю, тачылася слабым струменчыкам, ад якога пахла жалезам, і адначасна білася, люцела, захлындалася жахам у жылах. Лагода штосьці бязгучна крычаў ёй, шалёна адмахваючыся булавою ад сутаргаватых лап, што цягнуліся да яго з цемрадзі. Кола святла хісталася, як ліхтар у эглы на поясе. Кола святла міргала, паступова слабеючы. Свечка! Складваліся вусны лагоды за цяжкою барвовага шрама на галосных. Свечка! Эгла! Яна сцяміла, заківала, з апошніх сіл змагаючыся з цяжарам у галаве, ад якога з колам святла хісталася і ўся пранізаная ледзяною сцюжаю зала. Свечка! Эгла! Яна паспешліва намацала торбу на поясе і амаль што супакоілася, адчуўшы пад пальцамі хладнаватую гладкасць воску. Але дастаць не паспела. Прыбой цемры наваліўся на яе збоку, пацягнуў за сабою паўз акрываўленага лагоду, што з бязгучнымі праклёнамі размахваў булавою, паўз бледнага гольшу, які прырастаў спінаю да калоны і злосна крычаў камусьці, таксама бязгучна: «Адчыняй жа, хіба ты не бачыш? Адчыняй жа, у бездань, усё, адчыняй!» Цемра шпульнула эглу на камень, ляскала зубамі, наскокавала, спрабуючы дабрацца да горла. Вернага выгіна лука побач не было, не было і нажа. Таму эгла, адной рукою адштурхоўваючы ад сябе хіжу і смуродлівую пашчу, другою ў бяздумнай надзеі абмацвала каменныя пліты побач з сабою. Пальцы ўвязлі ў нечым дробным, шорсткім, і эгла, набраўшы прыгаршчай, сыпанула тое нешта цемры ў вочы. І цемра жаласна завішчала ад болю, баязліва адкацілася, адпаўзла, марнеючы і здыхаючы, нібы аплаўляючыся, нібы згараючы. Свечка часта заміргала ў яе ліхтары. Эгла, цяжка дыхаючы, зірнула на ўласную далонь з прысталымі драбочкамі жалезнага пылу, і свечка згасла. Цемра зарычала збоку, і на гэты рык эгла ўжо больш упэўнена адказала новай прыгаршчай пылу, так што цемра віскнула ад болю і прытихла. Халоднае жалеза, падобна, было выратаваннем, і эгла, не раздумваючы, падпаўзла бліжэй да кінутых скруткаў, ухапілася за бліжэйшы. Тут жа пачула, нібы з-пад вады, уласнае імя, паднялася, прыціскаючы да сябе скрутак адной рукою, аслізгаючыся на ледзяных наплывах. Тут жа сагнулася напалам, болем разанула пад рэбрамі, там, дзе ўспоратая паляўнічая куртка набрыняла цёмнай барвай. Эгла пахіснулася, абаперлася на спярэшчаны рунамі камень. І нібы скрозь руны пачула, як прарастаюць скрозь камень словы, як увесну цягнецца ў неба новымі парасткамі стары корань. Бура і сцюжа, трыснёг пад ветрам, паўночнае сонца і вастрыё. Імёны – ён казаў, мутна падумала Эгла, не разумеючы, але адчуваючы, скураю, самасцю. Ёй падалося, быццам задрыжалі самі камяні, затрэслася ліхаманкава сама гара вакол. Эгла на імгненне зажмурылася. Знекуль уладна дыхнула сцюжаю, ажно іній асеў у Эглы на веях і косах. І плакала жанчына. Іскруха, любоў і помста звіваліся ў адно цэлае, каляровымі шаўкамі плылі па палатне. І не было як выбавіцца, не было як вырвацца з абдымкаў гэтых чар з-пад ледзяной коркі. Яе ўласнае імя пранеслася стралою, працягнулася быццам сярэбраная нітачка, тонкая, але надзейная. Зачапіла, нацягнулася, тарганула, і па гэтай нітачцы Эгла пайшла, чуючы вакол прыглушаныя крыкі і хрыпы і бульканне. Збялелы лагода знянацку вынырнуў з душных хваляў цемры, заліты барваю, знямелы і аслеплы, і гэтак жа знянацку знік у мільгаценні, кружэнні, у сквапным храбусценні і чвяканні. А Эглу нечакана ўхапілі за руку, утрымалі, з высілкам вырвалі з ліпкіх абдымкаў хіжай цемрадзі. Камень зноў цяжка ўздыхнуў, быццам замыкаўся ў яе за спінаю, і зноў выплыла трохі ўводдаль, вінавата, кола жывога святла. Эгла, трымаючыся за нечы рукаў, спінай спаўзла па камені долу, на падлогу, і выпусціла з аслабелых пальцаў важкі скрутак з жалезным пылам. Ілмар, пераводзячы дыханне, апусціўся на калені побач з ёю. На далоні ў яго нетаропка распускаўся, быццам агністая кветка, дробны згустак яснага зялёнага святла. У тым мігатлівым святле відаць былі цёмныя пліты, што разыходзіліся вакол, пабліскваючы серабрыстымі ўзорамі, як вокам ахапіць. Халодны камень, на які Эгла абапіралася спінаю, аказаўся варотамі. Нават праз куртку адчуліся старажытныя рэзы ды знакі на іх. А за надзейным каменем, аддзеленая, адсечаная ад іх, шалела і білася, як прыбой прагная ненажэрная цемра. Эгла прыгадала белы лагодаў твар, што вынырнуў з гэтага драпежнага прыбою на адно імгненне, і часта задрыжала, мацней сціснула ў пальцах Ілмара акрываўлены рукаў. «Адчыніў», – мовіла сіпла. «Не варта было. Га!» І загаварыла горача, спяшаючыся, стараючыся паспець. Яна замкнула яго тут, замкнула, абвёўшы колам са скрухі, помсты і любові, і плакала, плакала, разлівалася ракою. Яна плакала, казала Эгла, скаланаючыся, бо зноў поўнілася чужою, старажытнаю, невымерную скрухаю. Яна ўсё яшчэ. Эгла задыхнулася, нездольная падабраць словы. Усё яшчэ плача, усё яшчэ любіць, ці усё яшчэ помсціць. «Ты паміраеш», – шэптам сказаў Ілмар. Эгла прыўзняла руку, якую прыціскала да жывата, коратка зірнула на цёмную барву, што выступала, усё болей і болей праз падшываную куртку. «Падобна на тое», – адгукнулася Эгла спакойна, зноў прыціскаючы рану рукой. Пачула, як не чалавек перарывіста адчайна выдыхнуў і без слоў зразумела, хацеў дапамагчы. Хоць неяк, пераступіўшы цераз сябе, цераз уласны страх, цераз лютую старадаўнюю забарону, што спавівала ўсё гэтае месца чарамі, быццам ланцугамі, і зараз пакутуе, што ўсё ж такі не дапамог. «Кінь, малец», — папрасіла Эгла ласкава, — «лепей, заспявай мне. Страшна паміраць, вось так, вось тут». Яна абвяла вачыма густы паўзмрок, што курыўся сцюдзёнаю парай, спатыкнулася позіркам аб кола жывога святла ўводдаль, трасянула косамі. Элмар шумна выдыхнуў, і на некі момант ёй падалося быццам адмовіцца. Але ён заплюшчыў вочы і сапраўды заспяваў ціхім чыстым голасам. Спяваў пра тры ніці – чорную, белую і чырвоную, што сустракаюцца разам у вышыўцы пад іглою ўсё маці, адзінай у трох тварах, спрадвечнай, магутнай. Пра россыпы люняў над курганамі і бруені ручаёў пад касматую поўсцю пушчаў. Пра пужлівых аленяў, што ідуць да вадапою, чуючы покліч гаваркой вады, спрадвечнай, магутнай. «Гэта песня пра яе», — мовіла Эгла, калі Ілмар замаўчаў, усё не размыкаючы павекаў. «Пра тую, што плакала», — Ілмар кіўнуў. «Пра тую, што дасюль плача», — сказаў ён ціха. І слёзы яе застылі ледзяной коркаю. «А той», — шапнула Эгла, — «той, каго яна аплаквае». «Тут», – проста адказаў Ілмар. Кончыкі пальцаў пачыналі халадзець, і Гэгла стала засяроджана перабіраць у памяці зёлкі, якія засталіся ў яе паясной торбе. Штосьці крывятворнае, корань бадану, амяла, стрэлкі, як маці вучыла, як маці. Кола жывога святла нарэшце варухнулася і падплыло да іх. Гэта Гольша, цэлы і здаровы, з ліхтаром на поясе, асцярожна наблізіўся. Сеў на кукішкі насупраць, неяк дзівосна, нябачна разгублены, з круглымі бліскучымі вачыма, глядзеў, прыкрываючы рот брудную даланёю. «Лагода мёртвы», – прагаварыла Эгла, зноў прыгадаўшы бледнага волата, які патанаў у хвалях кіпцюрастых лап. Вусны яе рухаліся ліновата, павекі цяжэлі, але гэта трэба было сказаць. «Мёртвы». Гольша прахрыпеў штосьці невыразнае і адразу ж сцяў зубы. Кашлянуў раз, другі, спрабуючы ўзяць сябе ў рукі. Ён, Гольша, хадзіў тут, аглядаўся, спрабаваў знайсці выхад. Мусіць жа быць другі выхад. «А ты», – мовіў ён, – «ты…» «Што з табою? Паранена? Моцна? Што?» Эгла колькі разоў кіўнула, рассеяна адказваючы на кожнае яго трапяткое, заклапочанае, успуджанае пытанне. Глядзела, як дрыжыць Гольшава сківіца, а сама ўслухоўвалася ў сцюдзёную густую цішу. Ціша гаварыла з ёю, ціхім, паўзнаёмым голасам, голасам жывога срэбра, рэхам чужых думак, ценем чужых сноў. Словы нанізваліся адно за адным, як пацеркі на сярэбранай ніці. Барва, якой цесна зрабілася ўнутры Эглы, афарбоўвала, наталяючы рэзы на камянях падлогі. І тыя выбухалі льдзістым металам, успыхвалі халодным зяннем, і зянне разыходзілася хвалямі далі і далі, ад руны да руны, пераскокваючы з пліты на пліту. «Імёны», – думала Эгла, гледзячы за спіну скрушнаму Гольшы. Гледзячы на хвалі халоднага зяння, што запальваліся, абуджаныя балючую барвай, імёны таго, што спавіты льдом і слязьмі, з крухаю, помстаю і любоўю, імёны цягнуцца, быццам сярэбраныя ніці, да закаванага ў лёд сэрца, цягнуцца, уразаюцца, пакліч, тарганеш, пабудзеш, вызваліш ад скрухі, помсты і любові адразу. І яна злёгку сціснула пальцы, што па-ранейшаму трымалі не чалавека за рукаў. Ілмар падняў на яе вочы, і Эгла зразумела, што ён чуе таксама, чуе ўсё гэта. Голас жывога срэбра, імёны застылыя пад льдом, як рака, скаваная зімою, галасы рун, абуджаных важкімі кроплямі барвы. Можа быць, увесь час чуў менавіта гэта і баяўся нарэшце зразумець. «Я разумею», – прагаварыла Эгла, і бровы ў Ілмара варухнуліся. «Я разумею», – думала Эгла. Вечнае зняволенне, вечны трывожны сон пад душным прыгнётам усёмагутнай любові і памяці. Гэта пакута. Вечная, страшная ў сваёй бясконцасці пакута. Я разумею. «Эгла, Эгла!» Вусны ў Гольшы зноў затрэсліся, і імя зляцела з іх пацеркай. І такімі ж пацеркамі, кроплямі, мутнай дажджавой вады, россыпам і іншыя словы, паспешлівыя. «Толькі не памірай! 3 гады! Толькі цябе! Эгла, толькі не... Мы яшчэ можам зрабіць тое, што хацеў князь. Зробім, выбавімся, і дукаты на дваіх, і разам, і ўсё на дваіх, Эгла. Давай жа, яшчэ трошачкі, Эгла!» Гольша, гаворачы, настойліва цягнуў да сябе скрутак з жалезным пылам. Эгла паспрабавала была затрымаць безуважную рукой, але Гольша рвануў яго на сябе трохі мацней. Дробныя часцінкі пылу сыпанулі Эгле на калені, на паліраваныя пліты падлогі. Агеньчык, што песціўся ў Ілмара на далоні, пужліва зазвінеў і змарнеў, нібы выцвіў. «Я ўсё зраблю», – мовіў Гольша, падымаючыся на ногі. «Я сам усё зраблю, як трэба, і пашукаю выхад. Адно, патрывай, Эгла, ты толькі не…» Ён задыхнуўся тым апошнім словам і не сказаў яго ў голас. Эгла слухала яго і амаль не чула, занятая ціхім голасам срэбра, што пранізваў усё вакол, нават яе саму. «Я за табою вярнуся», – паабяцаў Гольша, і, адступіўшы колькі крокаў спіною, паспешліва размыўся ў марозным паўзмроку. «Ён хоча пакінуць тут атруту», – мовіў Ілмар. «Ваш князь загадаў яму зрабіць гэта, атруціць нашыя чары, нашыя песні, і ён хоча зрабіць гэта дзеля дукатаў, дзеля цябе», – ціха дадаў не чалавек. Паглядзеў на Эглу яснымі зялёнымі вачыма. «Таго, што спачывае тут, таго, хто замкнёны тут усёмагутнаю волей, нельга трывожыць. Халоднае жалеза задушыць чары, заб'е загаворанае срэбра, і тады сюды ўварвуцца тыя, хіжыя, прагныя. «Нашто яны так імкнуцца сюды?» – спытала Эгла. І думала сама чамусьці пра белыя камяні, што ўтваралі кола на рачным астраўку побач з яе роднай вёскай. У ясны дзень каменная кола ззяла нястерпным белым агнём і, падавалася, гучала. Гучала голасам жывога срэбра з прадвечнай песні. Ілмар паціснуў плячыма. «Яны пахнуць помстай», – адказаў. «Іншаю, помстай ад жаху і прагі. Яны мусілі б спаць, спавітай спевам нашых камянёў, закаванай нябытам. Але зараз яны блукаюць у свеце пад месяцам». Ён зноў паглядзеў на Эглу і сказаў цвёрда. «Нельга дазволіць яму атруціць гэтае месца». Эгла кіўнула. Неслухмянымі пальцамі намацала паясную торбу з зёлкамі, адной прыгаршчай выцягнула з месцева, так што ўсе пляшачкі рассыпаліся на калені. Сціснула адну, абвязаную чырвонай ніткай, у пальцах, каўтнула, затрымаўшы дыханне, і закашлялася. Крывятворнае зелле апякло горла нястерпнай горычу. «Дапамажы, тка», – хрыпла сказала Ілмару. Той, пасадзіўшы новы чароўны агеньчык сабе на плячо, абвіў Эгліну руку вакол свайго стану і, хай не адразу, падняўся на ногі разам з ёю. Ад высілку працяла болем, і Эгла зноў паморшчылася, заціскаючы рану рукой. «Хадзем», – прасіпела, бо Ілмар замарудзіўся, шкадуючы яе. «Хадзем». Яны разам рушылі па дарожцы забуджаных сярэбраных рун, што быццам сама сабою высцілалася перад імі. І быў паўзмрок, пранізаны бляскам срэбра, цёмныя гладкія пліты пад нагамі да сцюдзёнае паветра, што абкружала з усіх бакоў, быццам хвалі спакойнай ракі. А болей нічога не было. Егла дзівілася. «Гольша», – думалася ёй, – нават дзеля княжых дукатаў не змог бы збегчы так хутка, ды і схавацца не мог бы таксама, не было куды. «Гольша!» – адчайна крыкнула Эгла. Рэха гукнулася, злятаючы аднекуль звысоку, пакацілася, пабегла, падскокваючы. «Гольша!» – Рэха, быццам здзекуючыся, гукала адусюль эгліным голасам. «Га! Га!» – і раскатвалася далей, далей, і паступова замірала, раставала ў сцюдзёным паветры. «Тут яго не знайсці», – мовіў Ілмар. Патлумачыў, нават не чакаючы пытання. «Месца, дзе яны зараз, на мяжы, тут і цяпер, і ніколі і нідзе». Уласна, мяжа тая сама па сабе досыць умоўная. Раздзеліць адно і другое не атрымаецца, як не намагайся. «Бо гэта», – шаптаў Ілмар, – «як сон у галаве, як цень на дарозе, як адбітак у люстры. Але я ведаю, што я павінен зрабіць», дадаў ён, змрачнеючы. Эгла, цяжка дыхаючы, мімаходзь зірнула пад ногі, туды, дзе разгараліся сярэбраныя знакі, дзе ў цёмнай глыбіні гладкіх камянёў слізгалі іх адбіткі. Пабачыла там, у каменнай глыбіні, сябе. Няясны, размыты, скурчаны цень. «Адбітак», – важка паўтарыў Ілмар. Слабы чароўны агеньчык у яго на плячы ускрыкнуў ад болю, успыхнуў нечакана ярка і амаль адразу згас. Але вырвалася ўгару іншая, белая, зыркае полымя. Вырвалася і з уздыхам расстала, як і не было. Знікла. А Эгла, цяпер без апірышча, правалілася ў цень пад нагамі, як у цёмную ваду. Камень, здавалася б, такі трывалы і надзейны, зазыбіўся, захваляваўся, і агністыя знакі плылі па хвалях, як дробныя чайкі. Эгла сышла пад халодную ваду з галавою, захлынаючыся, сутаргавата варушачы рукамі, і хвалі вакол яе афарбоўваліся барваю. Нешта абвілося вакол яе цела ўпартымі ніцямі, быццам плеці водарасцей, і цягнула ўніз, уніз, глыбей і глыбей. Там, у глыбіні задыхаючыся, яна бачыла. Гольша ідзе, прыціскаючы цяжкі скрутак да грудзей, як немаўля, і тонкі след жалезнага пылу сцелецца за ім па каменнай падлозе. Крупінкі жалеза невыносным цяжарам навальваюцца на пляценні срэбра пад паліраванай паверхняй, і срэбра гасне, чарнее, абрываюцца ніці, лопаюцца струны. І дзесьці там, далёка, далёка, можа быць, нават ніколі і нідзе, чорная кроў цячэ з белага каменя, і спеў на сярэбраную нітачку, якога нанізаныя каменныя колы, абрываецца. А цемра, некалі закалыханая музыкай каменных чараў, абуджаецца, расплюшчвае незлічоныя вочы, распрадае павуцінне, распраўляе скурчаныя крылы. І цемра крычыць радасна і жалобна, гнеўна і ўспуджана адначасна. «Вось ён, век халоднага жалеза! Век людзей, мовіла цемра, усе тысячы яе галасоў эглінымі вуснамі, і словы ўзняліся ўгару бязважкімі бурбалкамі. І бязмежная водная глыбіня раптам сціснулася, змарнела, застыла пад эгліным цяжарам паліраванымі плітамі з зяйкімі рэзамі, што высцілалі шлях. І плакала жанчына, спавіваючы чарамі са слёз, чарамі помсты, скрухі і любові. І варушылася ледзяное лязо пад рэбрамі. Уваччу быццам расступіўся туман. Эгла сапраўды пабачыла тое лязо. Востры лядзяш вытыркаў з белага камня, падобнага на ахвярнік, і камень тачыўся смалою. Даўнія чорныя наплывы ўкрываў іней. Іней расцілаўся па чорных плітах, якія ажывалі, успыхвалі сярэбранымі рэзамі пад крокамі эглы. Яна, прыціскаючы руку да раны, рушыла наперад, да ахвярніка. Па другі бок камня стаяў абкружаны колам святла Гольша і здзіўлены паглядаў на эглу, разяваючы рот. Са скрутка з жалезным пылам, што ён трымаў у руках, падалі няўмольныя і аглушальна дробныя пясчынкі. Успыхвалі, падаючы, быццам знічкі. «Эгла!» – разгублена выдыхнуў Гольша. Зрабіў няўпэўнены крок наперад, працягнуў да яе руку, перакінуўшы ўвесь цяжар на другую. «Ты адкуль гэта з'явілася? Не раўнуючы з-пад вады вынырнула, далі Бог!» «І нашто ты? Нашто? Ён Гольша зрабіў бы ўсё сам. Зрабіў бы ўсё сам, як трэба, а пасля вярнуўся б. Пасля яны разам вярнуліся б дамоў». «Спыніся, чуеш?» – з высілкам працадзіла эгла, сціскаючы зубы. Зрабіла яшчэ крок, другі, абаперлася на камень рукою. Ад болі ўсё змазывалася ў яе перад вачыма, і кола святла ад ліхтара, і сам Гольша ўсё разбівалася на асобныя каляровыя блікі. «Што?» Гольша прыўзняў кусцістыя бровы. Эгла, закусіўшы вусны, выцягнула руку наперад, сціснула пальцы на ледзяным лязе, што патанала ў камені. Скуру на далоні апякло, але яна не адхапіла руку. Задыхаючыся, рэзка рванула ледзяны клінок уверх. Цяжка ўздыхнуў сцюдзёны паўзмрок, і эгла, прыціскаючыся да каменя, адчула, як нешта падымаецца ўнутры закаванай у каменне глыбіні. Лядзяш выпаў з яе аслабелай рукі, рассыпаўся з зяйкімі аскепкамі. Гольша зрабіў бы ўстрывожаны рух наперад, да ахвярніка і да яе, але эгла выпрасталася, наколькі магла, і апярэдзіла яго ціхім «спыніся». Аддыхаўшыся трохі, дадала гучней: «Таго княжага загаду не выконвай». «А», – Гольша паціснуў вусны, – «старая песня». Ён зірнуў кудысь за эглу, і твар у яго з мяккага, заклапочанага, здзіўленага імгненна зрабіўся адчужаным і змрочным. «І гэты ўсё яшчэ тут», – прабурчаў Гольша. «Нават пачвары, і ты яго не возьмуць, нелюдзя паскуднага, не здохне аніяк. Ну і чорт з ім, гэта пасля, пасля можна будзе вырашыць, разабрацца». «Я, бач», – Гольша зноў паглядзеў на эглу, – «нешта заблытаўся тут трохі. Ідзеш, здаецца, і ідзеш, а канца краю няма, і толькі значкі гэтыя гараць». Ён тупнуў нагою, з непрыязню паглядаючы на зяйкія руны. «Яму казалі», – мовіў Гольша далей, чухаючы патыліцу, – «быццам тут павінна быць ці то крыніца, ці то ручай нейкі, вада, адным словам. Самая, значыцца, святая для нелюдзяў вада. Ну, і калі сыпануць туды заклятага жалеза, вось тут та нелюдзі і паскачуць, разумееш? Але месца ж», – Гольша павёў плячыма, – «толькі нелюдзям і прыйдзе ў галаву тут маліцца. Гэта ж нейкі склеп». «Гэта храм і вязніца», – мякка выправіў Гольшу не чалавек. Эгла павярнулася на голас, але Ілмара не пабачыла. Толькі блікі ад зялёнага аенчыка, які множыўся ў яе ўваччу, мутная хісткая постаць. Вочы, аднак, ззялі ярка, зусім як чароўныя агні. Эгла трасянула косамі, насцярожана, недаверліва прыглядаючыся, а размытая постаць бязгучна рушыла паўз яе, і зыркія агні, лунаючы ў паветры, пасыпаліся следам, быццам плашч. «Вязніца?» – перапытаў Гольша недаверліва. «У зняволенні ўласны розум праз пэўны час становіцца вязніцай?» – ахвотна гукнуўся не чалавек. Гольша нахмурыўся. «Ты таскуль нешта такое ведаеш. Усё нудзе ўжо падшыванец, што ні халеры не можаш зразумець. Хлусіў нябось?» Не чалавек спыніўся амаль на самым краі кола святла перад белым ахвярнікам. Нешта, мабыць, у ягонай паставе было такое, што Гольша, шумна праглынуўшы сліну, адступіў на крок другі. Выставіў перад сабою рукі са скруткам, адкуль сыпаліся, бліскаючы пылінкі халоднага жалеза. «Не падыходзь», – сказаў Гольша свісцячым шэптам. «Не смей, ты! Холоднага жалеза не хочаш поскуць, то я табе не толькі ручкі папсую. І голасна, адчайна, па-дзіцячы амаль паклікаў: «Эгла, ты бачыш, што ён? Што ён?» Ды тут жа сціх. Бо не чалавек, пацягнуўшыся, зачарпнуў з надарванага скрутка цэлую прыгаршчу жалезнага пылу і надзвычай спакойна ўзважыў на далоні. «Я прымаю тваё ахвяраванне, чалавечае дзіця», — мовіў не чалавек. Эгла бачыла яго светлыя валасы, у якія ліхтар кідаў рудзізну, цёмны плашч на плячах ды адведзеную ў бок руку, глядзела на тонкае запясце з чыстаю белай скурай і бязгучна варушыла вуснамі. «Што? Што ты такое-то?» — глуха прагаварыў Гольша. Яго калаціла частаю дрыготкай. Не чалавек, нібы забаўляючыся, падкінуў прыгаршчу пылу ўгару, і той, пясчынка за пясчынкаю, паплыў у гулкую цемру над іх галовамі, складваючыся ў знакі, узоры, сузор'і. «Я толькі рэха», — адказаў не чалавек Гольшы. «Цень на вадзе, след у пяску, попел ад вогнішча, трыснёг пад ветрам». Бледны Гольша глядзеў на яго неадрыўна, толькі часта дрыжаў, і тонкая цёмная нітачка цягнулася з яго носа да вуснаў. «Але ўсё вяртаецца», — не чалавек зрабіў крок наперад. «І я прымаю тваё ахвяраванне, чалавечае дзіця». Гольша закруціў галавою, намагаючыся нешта сказаць, але не чалавек пацягнуўся да яго рукою, і кола святла, што плаўна пагойдвалася вакол паяснога ліхтара, раптоўна змянілася, нібы складваючыся ўнутр, складваючыся з хрыпам, здушаным ускрыкам, агідным храбусценнем. Вакол павеяла сцюжаю і вострым саланаватым пахам. Серэбраныя значкі наперадзе ўспыхнулі радасна і ярка, напоеныя ўдосталь. Эгла зажмурылася, прыкрываючы рукамі вушы, сцялася ў камячок болю, востра адчуваючы, што засталася зусім адна пасярод сцюжы і цемры, пасярод уплаўленых у лёд і камень, помсты, скрухі і любові, што была гарчэйшай за палын. Чароўныя енчыкі зазвінелі зусім блізка, і, рызыкнуўшы разляпіць павекі, яна пабачыла перад сабою ў іх зеленаватым святле не чалавека. «Ілмар!» паклікала па імені з апошнім усплёскам надзеі. Але той, нахіліўшы галаву да пляча, прамаўчаў і толькі лёгенька усміхнуўся. І надзея згасла, і прыйшла скруха. Яна ж абяцала, што ён не памрэ. Абяцала. Ілмараў твар рассыпаўся на асобныя рысы і фарбы, і з тых фарбаў і рысаў склаўся новы твар, незнаёмы. І знаёмы адначасна, бо то быў твар ценю за плячыма яе адбіткаў. Ясны малады твар з упартымі цёмнымі бровамі ў разлёт, з точаным носам, з высокім ілбом, на якім інеем серабрыўся княжы вянец. Валасы мякка спускаліся на плечы, залатыя, з іглымі інею, уплеценымі між пасмаў, быццам мудрагелістая аздоба. «Ты ведаеш, як мяне завуць, чалавечае дзіця», — сказаў ён, і ў голасе ягоным спявала марознае срэбра. Тое самае, што клікала, тое самае, што пранізвала тонкімі ніцямі ўсё вакол. «Пакліч і пабудзеш, разарвеш зачараванае кола, вызваліш жывою барвай з ледзянога палону. З жаночых слёз сатканая пастка, і адно жанчына здолее выбавіць». Эгла пахіснулася, і яе падхапілі, дапамаглі апусціцца на белы камень, халодны і надзейны, непахісны. Срэбра спявала, ажывалі руны, напоеныя крывёю. Ва ўсяго на свеце ёсць свая цана, чалавечае дзіця, але свабода — гэта дар, і яго можна атрымаць адно з ахвотных рук. «Мне шкада цябе», — думала Эгла, моцна трымаючы яго за руку. «Ніхто не мусіць пакутаваць ад бясконцасці пакарання, якой б ні была правіна. Ніхто не павінен пакутаваць, так. Мне шкада цябе». Той, што з чаканнем глядзеў на яе, злёгку усміхнуўся. На белых рукавах у яго расцвіталі чырвоныя макі. Нахіліўшыся, ён лёгка пацалаваў Эглу ў бледны лоб. «Ты ведаеш, дзіця, як мяне завуць?» Эгла кіўнула. Яна і праўда ведала. І мовіла, спакойна гледзячы ў гожы твар над сабою, адчуваючы, як балюча нацягваюцца скаваныя з мудрагелістых чараў ланцугі. Бура і сцюжа. Трыснёг пад ветрам. Змрок уздыхнуў вакол, як трыснёг, і іній асеў у Эглы на веях. Нацягнулася, і з глухім стогнам парвалася чорная ніць. Паўночнае сонца, Гэдмін усміхаўся ёй з парога, сыходзячы ў сваю вечную раніцу, і белая ніць рассыпалася ад яго усмешкі белымі снежнымі камікамі. І вастрыё. Чырвоная ніць узвілася хвалю жывой барвы, адно каб развеяцца, каб апасці цяжкімі кроплямі на белы камень. Дзесьці далёка, а можа, проста вельмі даўно, заварочалася ў хмарным радне навальніца, помсліва паглынаючы кароткае жаночае імя, хвосткае, як удар стралы. Яна, ужо безыменная, выдыхнула апошняе слова разам з аблачынкай марознай пары. Выдыхнула і замерла, пытальна ўтаропіўшыся ўгару, бачачы скрозь сцюдзёную цемру, скрозь змрочны скляпенні пячор. Туды, дзе над гарамі разгараўся новы світанак маркотнага лістапада. Там Гэдмін узяў яе за руку. І ў тую раніцу яны сышлі разам. Лістапад, 2019 год, Мінск.